Als daar punten worden gemorst door RKC, dan lijkt Heracles Almelo toch wel zo goed als veilig. Er komen nog 4 minuutjes bij. AZ, toch wel een afgang hoor, staat achter in Almelo met 4-0 tegen Heracles. En dat is toch een grote verrassing. Goed, nog geen verrassingen. Tenminste, als we niks gemist hebben bij Utrecht tegen PEC Zwolle, Suze. Nee, je hebt inderdaad niks gemist in de afgelopen minuten. Geen kansen gezien. Alleen een gele kaart voor PEC Zwolle, voor Davy van den Berg. Na een niet zo prettige overtreding op Bosdogan. Van den Berg had die bal in een counter gekregen. Je denkt, als je hem nou direct doorspeelt, dan kun je misschien gevaarlijk worden. Wat doet hij? Te lang wachten en vervolgens dus ook een overtreding nodig hebben. Nu kan Utrecht een goal gaan maken en doet dat ook. Zo. Ik denk, die valt erin, maar hij valt er niet in. Ongelooflijk zeg. Wat een kans, hé. Vesterlund die komt weer goed door aan de rechterkant. En ik hoor achter mij al geschreeuw. Hoe dan? Ja, dat vraag ik me ook af. Ik zag hem erin vallen vanaf mijn positie. Dat deed hij dus niet, voor alle duidelijkheid. Victor Jensen die bal op de een of andere manier niet in het doel ziet verdwijnen. En dus komt PEC Zwolle daar heel, heel goed weg. En bestaat het hier nog steeds 0-0. Dus na, wat is het, 32 minuten. Dat is het moment van de wedstrijd tot nu toe. Er gebeurt echt tot nu toe amper iets. Dit was het moment dat Utrecht op voorsprong had kunnen en had moeten komen. Dat gebeurt dus niet. En dus kan Schendelaar, keeper van PEC, misschien eens even gaan opbouwen. Dat doet hij niet. Hij speelt de lange bal op Tee. Die bal niet goed verwerkt met de borst, maar vervolgens hem wel weten heroveren. Tee, die alweer 10 doelpunten maakte voor PEC Zwolle, is een van de weinigen die doelpunten kan maken bij de ploeg van Jansen. Want echt makkelijk scoort PEC Zwolle niet. Utrecht overigens ook niet. De topscorer daar, die heeft er pas 5 gemaakt. Jensen. En die Jensen die missen dus net die grote kans. Utrecht scoort ook tot nu toe niet heel gemakkelijk in de Eredivisie in dit seizoen. Het gaat wel naar wens voor Utrecht de afgelopen weken, maanden moet ik eigenlijk zeggen. Vreselijke start van het seizoen. Hebben laatste gestaan. En in de laatste 19 wedstrijden werd er alleen verloren van Ajax en Feyenoord. En dus betekent dat dat de play-offs in zicht zijn voor FC Utrecht. En dat is dan ook het doel dit jaar. Aan de andere kant is het doel van PEC Zwolle gewoon handhaving natuurlijk. Logisch ook als promovendus. Begonnen het seizoen geweldig. Eigenlijk tegenovergesteld als Utrecht. Goede seizoenstart, maar de laatste maanden zit daar juist weer de klatter in. Belabberde reeks voor PEC Zwolle. Al 2 maanden hebben zij niet gewonnen. Het ziet er vandaag ook niet naar uit. Maar we hebben pas 35 minuten gehad. 0-0 hier. Grote kans voor Utrecht net. Extra tijd bij Richard in Almelo. Komt daar nog een 5e goal? Jazeker. En het is weer Mohamed Sanko die hem maakt in de 4e minuut. In de laatste minuut van de extra tijd. En het publiek kan weer lachen en dansen en schreeuwen en springen. Wat is dit? Een avond zeg voor Heracles Almelo. Met 2 goals van Jis Hornkamp. En ook 2 goals van Mohamed Sanko. Zei ik zojuist 4-0. Het is natuurlijk 5-0 voor Heracles. Oh, oh, oh. Wat krijgt hier AZ een pak slaag. Zeg in Almelo van de ploeg van Erwin van der Looy. En het kan toch bijna niet anders dan dat Heracles hier weer heel veel vertrouwen uitput. En ook volgend seizoen nog een jaartje weer mag spelen in de Eredivisie. Ik zag ze ook zondag tegen FC Twente in Enschede. Toen was er heel weinig aandeel in het spel voor Heracles. En Erwin van der Looy die zei voor deze wedstrijd: ik ga het middenveld versterken. We moeten wat meer de bal hebben. Nou, dat pakte goed uit tegen toch de voetballers van AZ in de eerste helft. Daar werd het verschil al gemaakt. En nu het eindsignaal van scheidsrechter Allard Lindhout. 2 goals dus van Sanko. 2 ook van Jis Hornkamp die een publiekswissel nog kreeg. De mensen gingen staan. Hij is hier razend populair. De spits van Heracles die hier inmiddels 9 heeft gemaakt. Het zijn hele, hele mooie cijfers zeg. Heracles Almelo, AZ 5-0. Een afgang voor AZ. Dat wordt een lange busreis terug naar Alkmaar. Ja, zometeen ongetwijfeld de reacties op dit toch wel opmerkelijke duel. Vandaag riepen onder andere Billie Eilish, Pearl Jam, Imagine Dragons en Katy Perry techbedrijven op om te stoppen met het gebruiken van hun muziek voor het ontwikkelen van AI. In een open brief schrijft The Artist Rights Alliance, een onafhankelijke organisatie die artiesten vertegenwoordigt, dat machtige techbedrijven zonder toestemming de muziek van artiesten gebruiken. Muziekjournalist voor 3 voor 12, Atze de Vries aan de lijn. Goedenavond, Atze. Waarom trekken ze aan de bel nu? Wat is er aan de hand? Nou, ze zeggen eigenlijk van ja, AI is natuurlijk enorm interessant voor de creativiteit van de mensheid als geheel. Maar de manier waarop het nu dreigt te gaan, gaat dat eigenlijk ten koste van op meerdere manieren van artiesten zoals zij zelf. Dat is de stelling. Hmm. En dat is natuurlijk ook zo, omdat die modellen, die worden natuurlijk getraind met bestaande muziek. En mensen zullen in eerste instantie toch vooral muziek à la Billie Eilish of à la Drake of Kanye West willen maken. Dat zie je ook nu veel gebeuren, hè? Dat er een soort klonen ontstaan van grote artiesten. Mm-hmm. En dat is één. En twee, al die AI-muziek die eraan zit te komen, die komt natuurlijk ook terecht op platforms waar zij zelf ook op staan en waar zij hun inkomsten vandaan halen. Ja. En het werkt eigenlijk bij Spotify en Deezer en Apple Music eigenlijk zo dat er een grote pot met geld is die eigenlijk gewoon naar rato verdeeld wordt over de artiesten die het meest gespeeld worden. Ja, wordt. Ja. Dus ja, op het moment dat daar heel veel nep-artiesten tussen gaan komen, en dat gaat gewoon gebeuren, dat is al aan het gebeuren, ja, dan gaat dat natuurlijk ten koste van hun aandeel. Dus die zorg is natuurlijk zeker wel terecht. Ja, en vooral duidelijkheid, het gaat niet om bijvoorbeeld een coverband van Pearl Jam of Billie Eilish of whoever. Het gaat echt over een soort van nieuwe muziek op basis van de stijl van de band. Dat is wel duidelijk, denk ik, om bekend te maken. Ja. Zullen we even een voorbeeld laten horen, dat we weten waar we het over hebben. Laten we luisteren naar iets wat ermee te maken heeft. De band heet Isis en het heet The Lost Tapes. Luister. Ja. Isis is dit dan? Wat zei ik? Ja. Isis? Ja, Isis. Er zou toch ook een verbod moeten komen om dit soort slechte woordgrapjes te maken? Ja, maar ik ben gewoon AI. Ik ben gewoon slecht ingeleerd. Daar komt het op neer. Isis, dat is dan dus gebaseerd overduidelijk op Oasis. Dit is het nummer. Ja, dat is eigenlijk nog makkelijk, hè? Als een nummer overduidelijk gebaseerd is op een bestaande artiest, in dit geval Oasis, dan kun je zeggen, ja, dan moet Oasis dan geld voor krijgen. Zoals een sample dat gebruikt is ook resulteert in royalty voor de oorspronkelijke artiest. Maar het wordt natuurlijk al ingewikkelder op het moment dat je zegt van, ik wil dat je mijn drie favoriete rappers combineert en een nieuwe rapper uitvindt die net zo goed is, maar niet zo klinkt of niet herkenbaar klinkt als Kendrick Lamar of Kanye West. Dus het gaat niet lang meer duren voordat dat kan. Ja. En er is onlangs is er een soort ChatGPT gelanceerd, maar dan voor muziek. Die site heet Suno. En daar kan je echt met 6 steekwoorden kun je al behoorlijk echt klinkende liedjes maken in allerlei muziekstijlen. En ook zelfs met Nederlandse teksten. Ja, vaak is het nog lachwekkend. Maar je kunt je voorstellen dat het. Dus ja, je hoeft maar een beetje die AI te trainen. Mm. En over een korte tijd kunnen we gewoon iets maken wat je misschien wel gewoon echt wil uitbrengen. Ja, dus platenlabels of streamingdiensten, die zouden uiteindelijk dus gewoon zelf liedjes uit kunnen brengen zonder dat daar nog een echte artiest voor nodig is. Ja, zeker. Dat zou zeker kunnen. Maar je ziet ook wel dat ze nu aan de top van de muziekindustrie echt strategische posities worden ingenomen. Er is bijvoorbeeld veel gezegd over de strijd van Universal tegen TikTok. Dat gaat in de media gaat het vooral over dat Universal meer geld wil. Maar een van de dingen die Universal ook gevraagd heeft en die eigenlijk net zo belangrijk is bescherm onze artiesten nou tegen de golf aan AI die eraan zit te komen. En ze willen gewoon dat echte artiesten beter uitbetaald worden dan nep-artiesten. Dus er worden wel strategische posities ingenomen om dit voor te zijn, om niet hetzelfde verhaal te krijgen als 20 jaar geleden toen de MP3 opkwam. Ja, toen waren ze gewoon te laat, hebben ze hakken in het zand gezet. Ja, is natuurlijk. En dat was. Ja, sorry dat ik je onderbreek. Ik dacht dat je klaar was. Maar ik bedoel, het is natuurlijk heel erg moeilijk om juridisch dit te bewijzen. Want in de periode dat André Hazes zo populair was, stonden er in één keer heel veel André Hazes te zingen. Waarbij je dacht van ja, dit is gewoon op basis van André Hazes. Snap je wat ik bedoel? Daar kan je het natuurlijk wel een beetje mee vergelijken. Of ga ik nu te ver? Nee, dat is ook zo. En dat is ook heel ingewikkeld. En er zijn natuurlijk de afgelopen jaren ook best wel veel rechtszaken gevoerd over liedjes die klinken als en die niet per se een kopie zijn, maar dezelfde soort vibe hebben. Zo noemen ze dat dan ook in de rechtszaal. Ja. Dat is natuurlijk heel ingewikkeld. Maar ja, ze willen dus nu heel nadrukkelijk 1. Het juridisch gaan dichttimmeren. En 2. Ook een beroep doen op die tech-platforms en op de streamingdiensten om mee te werken aan het beschermen van die artiesten. En dat is een interessante ontwikkeling, want dat is inderdaad zeker niet makkelijk. Ja. Denk je dat er ook artiesten zijn die blij worden van AI, die denken dit levert weer hele leuke nieuwe mogelijkheden op? Ja, ik zag deze week de aankondiging van Renier Zonneveld, een bekende techno-producer, die heeft aangekondigd dat hij zichzelf gekloond heeft. Dat vond ik wel heel interessant. Die heeft een AI getraind 4 jaar lang met al zijn eigen muziek. En die heeft gezegd, ja, nu kan ik dus eigenlijk samen met die AI spelen. Okay. Dus als het ware back-to-back. En dat is natuurlijk een superleuk experiment. Ja. Ja. Hij kan dus zeggen van ik wil dat je een beetje een filmisch outro verzint bij deze en deze track van mij. En begin maar bij de drop of bij de build-up van de track. En dan gaat die AI gaan dus op basis van dingen die hij zou kunnen maken, omdat het getraind is op dingen die hij daadwerkelijk heeft gemaakt, kan hij iets gaan maken waar hij weer op voort kan bouwen. Ja. En dat is natuurlijk wel super interessant. Dat is wel grappig. Oasis featuring AI's. Ja, precies. En je kunt je voorstellen dat mensen die reclamemuziek maken, die hebben natuurlijk ook wel baat bij dit soort technologieën. Want je hoeft eigenlijk geen muzikanten meer in te schakelen. Je kunt gewoon zelf dingen gaan maken als je een podcast aan het maken bent, als je reclame aan het maken bent. Het is natuurlijk super handig. Zeker als je niet per se iemand iets wil maken wat zo authentiek en belangwekkend en vooruitstrevend is als Billie Eilish, maar gewoon functionele muziek is. Ja, maar wat ik jou eigenlijk hoor zeggen is, leer er maar mee leven. Ja, de muziekindustrie zal zeker ermee moeten leren leven. En ik denk dat op zich, dat neemt niet weg dat zo'n open brief, als die nu gepubliceerd is, wel voor een soort bewustzijn kan zorgen van wat willen we nou eigenlijk met die AI-muziek? Ja. Want dat het eraan komt, dat staat als paal boven water. En dat artiesten hun inkomsten willen beschermen, dat is ook heel logisch. Denk je dat wij als luisteraars het pikken? Dat wij helemaal fan zullen gaan worden ook van AI's bijvoorbeeld? Nou, nee, kijk, ik denk dat er zijn altijd geintjes die gaan er rond. En de AI's zie ik als een geintje. Ik kreeg van de week was er ook een rapplaat die en Biden allebei een soort battle tegen elkaar voerden. Hartstikke geinig. Maar ik denk dat het voornamelijk in die toegepaste muziek heel normaal gaat worden. Als jij naar een woonprogramma op tv zit te kijken, dan zit daar nu misschien een gesynct nummer in waar netjes royalties voor afgedragen is. Ja, daar zal misschien een door de editor zelf gemaakt muziekje ondergezet worden. Ja. In de plaats van, ja, dat gaat gewoon komen. En daar zullen we wel aan gaan wennen, denk ik. We leren ermee leven. Dank voor jouw toelichting, muziekjournalist van 3 voor 12, Atze de Vriezen. Goed, is het duel van die midweekse ronde van vanavond is klaar. Heerlijk Test tegen AZ, 5-0 maar liefst. Nog geen doelpunten. Ja, wat lach je, Suze? Jij wou dat je een goal had gezien, wou je zeggen. Nou ja, ik ben een beetje jaloers inderdaad op Richard... die dan zo'n wedstrijd ziet waarin er een hoop gebeurt en een hoop te melden is. En ik zit inderdaad in Utrecht en daar gebeurt wat minder, is wat minder te melden. Dus mijn hoop is vooral gevestigd op een tweede helft. Hoewel Peck nu aan de rechterkant nog weg is. Maar de tempo wel meteen weer uit de aanval wordt gehaald. Wederom weer slechte voorzet vanaf die rechterkant. Het draait nog niet echt. Namli probeert het nog in tweede instantie met een boogballetje de 16 in. Maar die bal is niet te belopen voor een teamgenoot. En dus rolt hij achter en kan Barkas de uittrap gaan nemen. Hij heeft dat ook alweer snel gedaan. Utrecht heeft natuurlijk wat meer haast. Utrecht moet hier gewoon vanavond 3 punten gaan pakken. ADO verplicht als je naar de stand kijkt, maar ook als je naar de ambities kijkt. Utrecht is ook de betere ploeg. Zeker de afgelopen 10 minuten, kwartier zie je dat de thuisploeg de duimschroeven toch wat aandraait. Enigszins op stoom komt. De grootste kans was dus voor Victor Jensen, die helemaal vrij van dichtbij kon inschieten. Maar een schotje produceerde wat onverklaarbaar was en op de paal belandde. En dus was die kans aan hem niet besteed. Voor de rest heeft Utrecht te weinig gecreëerd echt nog om aanspraak te maken op die voorsprong. Wel nog steeds in balbezit. Wordt even rondgespeeld achterin. Van der Hoorn die vindt hem eigenlijk helemaal niet. Slechte aanname was dat van Toornstra. Maar Boussaïd die zat ertussen. Dat is goed gedaan van Boussaïd. Naar de linkerkant gespeeld. El Karouani terug naar Boussaïd. Schiet dan een keer zou je zeggen. Doet hij niet. Voorzet is onvoldoende. Valt tussen iedereen in. En Schendelaar is daar op tijd bij. Vangt die bal in de handen. En gaat het spel meteen weer door naar T. T die vindt Namli. Maar Namli kan hem niet doorspelen. Wordt ook weer teruggedrukt door Van der Hoorn. Houdt daar alleen een ingooi aan over voor PEC Zwolle op eigen helft. Ja, er wordt een beetje gefloten hier af en toe. Dat komt uit het publiek van Utrecht. Die vindt dat PEC Zwolle eigenlijk nu al in die eerste helft al begint met tijdrekken. En ik moet zeggen, het gaat ook wel heel langzaam af en toe. Dat soort dode spelmomenten bij PEC Zwolle. Haast hebben ze in ieder geval echt niet. Proberen de bal nu weg te krijgen via McNulty. Die eigenlijk alleen maar blind die bal wegtrapt. De linksback van PEC Zwolle ook nu weer. Wel een ingooi nog voor PEC. Omdat hij via een Utrechtsbeen over de zijlijn gaat. Op de eigen helft de ingooi voor McNulty. Ja, PEC moet dus ook punten gaan pakken. Doet dat te weinig de afgelopen weken. De laatste 7 wedstrijden pakten ze maar 2 punten. Terwijl ze dus zo goed begonnen aan dit seizoen. Zijn ze nog niet veilig. Ze zijn nog 6 punten weg van die 16e plek. Dus echt nijpend is het ook nog niet. Maar ze zijn er echt niet gerust op bij PEC Zwolle. Jansen zegt ook, wij moeten nog een aantal punten gaan pakken. 28 hebben ze er vast. En dat betekent dat ze de komende weken, volgende week tegen Excelsior bijvoorbeeld, belangrijke wedstrijd tegen de concurrent, echt wel 1 of meerdere punten moeten gaan krijgen bij die wedstrijd. Dat kan ik allemaal vertellen, omdat er dus op het veld niet zo heel veel gebeurt. Er is inmiddels ook afgefloten voor die eerste helft door Guse Bouyouk. 0-0, weinig hoogtepunten, 1 echt grote kans voor Utrecht. In het wielrennen zijn er een paar zekerheden. En één daarvan is dat de Scheldeprijs eindigt in een sprint. Zo ook vandaag weer. Natuurlijk waren alle bekende sprinters van de partij, maar ook de nu nog wat minder bekende sprinters roken hun kans. Een verslag van Jan Kees van der Kun. De omwonenden van de markt in Terneuzen worden tegen het einde van de ochtend bij Kansenhuizen uitgeblazen. Hier is vandaag de start van de Scheldeprijs en de omroeper van dienst heeft aan energie geen gebrek. De Scheldeprijs is op papier een koers voor sprinters, is een koers voor snelle mannen. Er klatert eentje het podium op. Hier is de ploeg van Dylan Groenewegen. Eén voor één stelt hij de deelnemers voor en dat zijn niet de minste. Uw applaus voor kandidaat winnaar Tim Merlier. Want als het om de rappe mannen van het peloton gaat, zijn ze bijna allemaal van de partij. Dames en heren, Terneuzen, uw applaus voor Jasper Philipsen. Maar er zijn er meer met ambities vandaag. Bijvoorbeeld Arvid de Klein. Zeker weten, Scheldeprijs ja, is gewoon een mooie koers. En staat bekend als WK Sprinter. Dus ik ben verbrand om hier een goede uitslag te rijden. Hij is al 30 jaar en heeft nog geen grote reputatie. Maar sinds kort kan hij zich toch echt wel meten met de allerbeste. Wat te denken van een ritzege in Parijs-Nice. Arvid de Klein is gonna get this one on the line. Arvid de Klein, Arvid de Klein, Arvid de Klein pakt deze etappe. En ja, dat smaakt natuurlijk naar meer. Ja, ik zou graag dit soort wedstrijden mee willen doen voor de winst. En ook in de toekomst een grote ronde kunnen rijden en daar ook meedoen voor de winst. Ik denk dat ik vandaag al wel een goede kans kan maken, dus we gaan het zien. Dat is nogal wat, hè, als je dat zegt, vandaag een goede kans maken. Kijk maar eens naar de startlijst. Maar jij zegt, ik kan ze verslaan en het kan vandaag. Zeker, ik geloof erin en ik denk dat iedereen erin gelooft. En dan is het ook aan ons om het te laten zien. En er staat er nog zo eentje aan de start met grote teksten. Ook de 22-jarige Casper van Uden is er echt van overtuigd dat hij in dit veld zou kunnen winnen. Ja, ik weet wat ik kan doen in de training. Nou is een wedstrijd geen training, maar ja, ik heb ook laten zien dat ik zo een keer heb geklopt in Saudi. Dus met mijn snelheid zit het wel goed. Hij is de ploeggenoot van Fabio Jakobsen. Die staat vandaag niet aan de start. Maar op trainingskampen zijn de twee kamergenoten. En daar steekt Van Uden veel van op. Ja, vooral dat je heel erg rustig moet blijven. Dat je op jezelf moet letten en kijken waar je zit. Ik kon nog wel eens wat stressvol zijn. En daarin kun je kansen weggeven. Dus ja, dat probeer ik wel te doen. Gewoon tot 10 tellen. Je even diep ademhalen. En dan kijken hoe je jezelf het beste eruit kan halen. Dus nee, dat is een waardevolle tip geweest. Het regende al, het begint nu ook hard te waaien. Wat een dag wordt dit. Ik heb er zin in. En inderdaad, de wind heeft vrij spel in de Zeeuwse kilometers van de Scheldeprijs. Maar eenmaal in de provincie Antwerpen is het peloton weer compleet. En een massasprint, als altijd, onvermijdelijk. En de winst gaat naar een Belg. Nog is het bewijs dat koel blijven, rustig blijven, vaak loont in de koers. Hé, hey, dat was toch precies die tip die Van Uden had gekregen. Hoe ging dat dan vandaag? Niet zo goed. Ik zat aan de verkeerde kant, linkerkant. En iedereen stuurde linksaf. Dus dat was een domme fout van mij. Je verliest daar snelheid, dan weet je eigenlijk al dat je voor vandaag klaar bent. En ook die andere Nederlander met stoute plannen kwam er niet aan te pas. Eigenlijk leert hij hier in de Scheldeprijs precies dezelfde les. Nou, ik raak mijn mannen kwijt op het lange rechte stuk. En daarna moet ik ze weer vinden en ik vond ze weer. Alleen toen zaten we zo ver nog. Toen moesten we van heel ver komen door de wind. En ja, toen liet ik me een beetje opsluiten in de laatste 700 meter. En ja, het is gewoon zacht uitgedrukt heel vervelend. Want welke klassering heb je nu? Weet je dat eigenlijk? Ik zou het echt niet weten. Het was drie keer niks. Drie keer niks is 13 dan, want dat was de kleins resultaat. Toch nog een paar plekjes voor Van Uden. Nou, voor beide geld. Op naar de volgende sprint, want hier hebben ze geen blijvende indruk achtergelaten. Jan Kees van der Gun was dat vandaag bij de Scheldeprijs. Goed, Twente zometeen begint aan een klus in Heerenveen tegen Heerenveen. De ploeg uit Enschede staat knap derde. Een plaats die recht geeft op de voorronde van de Champions League. De trainer, Jozef Oosting, die probeert daar niet te veel mee bezig te zijn. We zitten veel meer in het hier en nu van de manier van trainen. Daar het maximale uithalen, de manier van voetballen. Van hoe doen we dat? En leven van wedstrijd naar wedstrijd. En helemaal in deze drukke week... Ja, zijn we bezig al met gewoon het hier en nu Heerenveen. En dat is wel hoe we het doen en eigenlijk hoe we het dagelijks doen. En is Heerenveen dan een lastige tegenstander uit daar in Friesland? Nou, ik vind Heerenveen een goed voetballende ploeg. Met veel creatieve middenvelders. Wie ten alle tijde willen voetballen. Ook natuurlijk vaardige buitenspelers. Dus wat dat betreft vind ik het een goed voetballende ploeg. Waarin we echt rekening mee moeten houden. Maar op het moment dat we die laten voetballen... Ja, dan denk ik dat we het heel erg lastig krijgen in Friesland. Aan de andere kant moet je ook weer kijken naar onszelf. Van, ja, ook wij zijn goed aan de bal. Wij hebben bepaalde creatieve spelers op het veld staan. Maar goed, uiteindelijk mogen duidelijk zijn... wij hebben een bepaalde ambitie en wij gaan voor het maximale. En dat hebben we ook nodig. Waarom? Ja, we moeten zelf zorgen onze wedstrijden dat we die gaan winnen. En dan kunnen we schuin oog naar andere clubs kijken. En was dan de wedstrijd van afgelopen weekend, was dat een soort van dissonant? Of was dat, ja, omdat het een derby was, ook cliché natuurlijk, maar zo'n wedstrijd op zich en staat dat op zichzelf? Ja, dat vind ik wel. Wij hebben een bepaalde manier van voetballen. Dat wij voetbal moet iets leiden tot kansen. En die kansen die we krijgen, dan maken we goals. En dat was zondag tegen Heracles gewoon niet goed. Nee. Goed, Jozef Oosting was dat. Zijn ploeg gaat er alles op alles zetten om zich tegen Heerenveen straks te herpakken. We gaan zien of dat lukt. Zometeen ook de tweede helft van FC Utrecht tegen PEC Zwolle. Ruststand 0-0. En de eerste wedstrijd noem ik ook nog even voor de volledigheid. Heracles tegen AZ, dat eindigde in 5-0. Ja, en zometeen bellen we even met de man die Vitesse ooit heeft gered. Gaat hij dat nog een keer doen? En hoe was dat toen om Vitesse te redden? En Mascha Hopenstad komt langs. Ja, filmregisseur. Won ontzettend veel gouden kalveren met Knor. En nu is er een nieuwe film. En daar vertelt ze zometeen alles over. Tot zo. In de Boekenpraktijk, de podcast van Management Boek, praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Inhoudelijk, praktisch en bevlogen. Managementboek.nl. Prettig kennis maken. Als de wereld weer eens duister voelt, houd je ogen dan goed open. Vind je lichtpuntje en durf te hopen. Op sieren.nl helpen we jou je lichtpuntje te vinden. In Lichtpuntjes de podcast deelt Laurentien van Oranje haar lichtpuntje. Lichtpuntjes, nu in je favoriete podcast-app. Als je in je tuin echt indruk wil maken op je vrienden... Zo, lekker groen, man. Gaaf, mooi hoor. Zelf gedaan. Ja, mooi hè. Dan gebruik je Gazonvoeding All-in-One van DCM. Gemakkelijk een diepgroene en volle grasmat in je tuin. Met Gazonvoeding All-in-One van DCM. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag, maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. DCM Gezondvoeding All-in-One is ook verkrijgbaar bij Boerenbond. Mijn man werd voor mijn ogen vermoord. Daarna werd ons huis in brand gezet. Drie van onze kinderen overleefden het niet.

Robert Meder en Joram Kaat. Daar zijn we weer. Volgende uur alweer van Langs de Lijn en Omstreken. Tweede helft van FC Utrecht tegen PEC Zwolle staat op het punt van beginnen. De ruststand is 0-0. En om 9 uur begonnen, tenminste als het goed is, Heerenveen tegen Twente. Even kijken of het goed is. Jan-Vincent van Zuiden. Het is goed, want we zijn anderhalve minuut geleden begonnen aan deze wedstrijd, waarin Twente een geweldige slag kan slaan natuurlijk naar het verlies van AZ. Kan Twente bij een overwinning vanavond het gat naar 7 punten brengen? Ja, dan is die derde plek wel bijna binnen. Dit uur praten we met filmregisseur Marcia Halberstad, bekroond met de Gouden Kalveren voor Knor. En ze komt nu met een nieuwe film. Goed, eerst maar eens even naar het voetballen. Ook voor Marcia, want die volgt het voetbal al jaren. Grote glimlach. Maar serieus, wat is een voetballiefhebster? Gaat ze zo meteen vertellen. Heerenveen tegen FC Twente, Jan-Vincent. Ja, een boeiend duel, denk ik, op voorhand. De vraag is of ze het waar gaan maken. Ja, dit zijn van origine twee echte subtoppers natuurlijk in de Eredivisie. Heerenveen valt wel een beetje tegen dit seizoen. Staan 11e. Willen meedoen aan de play-offs om Europees voetbal. Ja, dan moeten ze echt wel nog wel wat punten gaan pakken in die laatste speelrondes van dit seizoen. Ja, en FC Twente, dat gaat vol voor de derde plaats die recht geeft op voorronde van de Champions League. Dat zou geweldig zijn. Daar gaan ze echt vol voor in Enschede. Ja, en vanavond AZ met 5-0 verloren. Dat is de concurrent nog voor die plek. Het gat is nu 4 punten. Ik zei het net al. Het kan 7 punten worden. Ja, en dan als je dan nog even verder kijkt naar komend weekend, waarin AZ op bezoek gaat bij PSV en Twente thuis speelt tegen Fortuna. Ja, dan kun je dus deze week echt een geweldige slag slaan. En dat willen ze natuurlijk graag doen bij Twente. Waarbij Myron Boadou er vanavond niet bij is. Hij is geblesseerd. Viel afgelopen weekend geblesseerd uit tegen Heracles. En dus kan hij niet spelen. Hij maakte toen het enige doelpunt. 1-0 werd dat voor Twente. Nu staat Ricky van Boswinkel weer in de spits. En dat betekent dat er een basisplaats is voor Michel Flap aan de linkerkant bij Twente. Ja, al die namen kennen we wel zo'n beetje. Bij Heerenveen wat opvallender. Want Loizos Loizou en Espen van E. Die staan voor het eerst in de basis bij Heerenveen. Het hele seizoen alleen nog maar ingevallen, die twee. En nu staan ze in de basis en in de spits niet topscorer Pelle van Amersfoort. Maar Nicolaescu, de Moldaviër. Ja, Kees van Wonderen was absoluut niet tevreden afgelopen weekend met het 1-1 gelijkspel tegen RKC. Hij kondigde min of meer al een beetje aan dat hij wat zou veranderen om wat nieuwe energie in de ploeg te brengen. En dat heeft hij dus ook gedaan. Hij hoopt dat deze jongens het beter gaan doen dan afgelopen weekend tegen RKC. Het zal moeten, want Twente is een goede ploeg. Daar loopt het lekker nu. Met een combinatie tussen Van Wolfswinkel en Flap. Geboren in Friesland. Een kind uit de jeugdopleiding ook van Heerenveen, Michel Flap. Maar nu al een tijdje speler van FC Twente. Het is Heerenveen in balbezit op de eigen helft. Met de linksback Keulert. Die krijgt de bal aangespeeld van Sarawi. Smaakmaker bij Heerenveen. Maar niet in de beste vorm van zijn seizoen. Hij hoopt vanavond weer eens wat te kunnen laten zien. Terwijl Heerenveen nu de bal achterin rondspeelt bij Sven van Beek. Van Beek terug naar Mickey van der Hart. Dat is de keeper nog altijd. Want Andries Noppert, hij zit op de bank. Is zijn basisplek kwijtgeraakt. En Mickey van der Hart staat daar dus. Heerenveen in balbezit. We zijn 4,5 minuut onderweg in het Abel Enstra Stadion. En het staat nog 0-0. Bal rolt inmiddels ook weer voor de tweede helft bij Utrecht tegen PEC Zwolle. Suze, een eerste helft om snel te vergeten. Gaat het anders worden nu, denk je? Nou, dat is wel mijn hoop. En ook denk ik de hoop van de coaches van beide ploegen. Want vooral Ron Jans van FC Utrecht heeft ingegrepen in de rust. 3 wijzigingen bij zijn ploeg. Hij lijkt echt heel ontevreden te zijn. En terecht. Liedberg is er ingekomen voor Boussaïd. Fraulo komt voor Bosdogan. En het grootste applaus was voor Mike van der Marel. Clubicoon van FC Utrecht. 34 jaar oud. Geen basisspeler meer. Een beetje bezig aan zijn afscheidstoernooi. Gaat ook een andere functie binnen de club bekleden. Maar mag dus nu vandaag invallen op de rechtsbackspositie. Omdat Vesterlund eraf is gehaald. Aan de andere kant één wissel van Polen. Bram van Polen. Als we het toch hebben over clubiconen. Aan de kant van PEC Zwolle. 38 jaar oud. Hij is er ook uitgehaald. Nu is Utrecht even in de aanval. Voorzetje valt daar binnen. Nee, valt niet binnen. Weer tegen de paal. En in tweede instantie valt hij binnen. Daar is hij dan. Sam Lammers die in de rebound die bal weet binnen te werken. Weer op de juiste plek stond de spits van FC Utrecht. 5e goal alweer van het seizoen. En Van der Marel die wordt even naar de fans gestuurd. Want die speelt daar toch een belangrijke rol in. Krijgt een knuffel van zijn medespelers natuurlijk ook. Grote blijheid bij FC Utrecht. Door die bevrijdende treffer dus van Sam Lammers. Zo snel al na het begin van de tweede helft scoort FC Utrecht de openingstreffer. En wordt Van der Marel weer toegezongen door de Bunnik zijde komt hij natuurlijk eventjes zijn applaus halen. Maar het doelpunt was dus echt van Sam Lammers, van iemand anders. In de 46e minuut dus Sam Lammers. Aan van de rechterkant wordt die bal ingebracht door Van der Maarel, die dus het voorzetje geeft. Die bal landt bij de tweede paal, wordt vervolgens door Liedberg op de paal gekopt en binnengewerkt door Sam Lammers. Prima voorzet inderdaad van Mark van der Maarel. En dan valt die bal dus in het doel van PEC Zwolle en staat Utrecht. Ik zit nog even naar die doelpunt te kijken. Het is echt een soort flipperkast doelpunt. Maar hij telt dus wel 1-0 na 48 minuten voetbal hier in de Galgenwaard. Ja, de nood is hoog in Arnhem, eerder al gememoreerd. Vitesse staat niet voor het eerst aan de rand van het ravijn. In 2001 hing het lot van de ena oudste eredivisieclub van Nederland ook al aan een zijden draadje. Destijds waren het de vrienden van Vitesse die redding brachten. Jan Snellenburg was toen een van de kartrekkers. Meneer Snellenburg, goedenavond. Goedenavond. In hoeverre lijkt de situatie van nu op die van 2001, heeft u de indruk? Nou, in zoverre lijkt hij er niet op dat er toen een aantal prominente Vitesse-mensen waren. Meestal oud-bestuurders die het heft in handen hebben genomen. En dat mis ik nu een beetje. Mm-hmm. Dat kan nog, hè? Ja, dat kan nog, maar natuurlijk kan het. En ik kan me ook niet voorstellen dat Vitesse ophoudt te bestaan. Want daarvoor hebben we te diepe dalen en te hoge pieken gehad. Wat een goal zeg. Laten we even gaan kijken wat er gebeurt. Suze. Nou, dankjewel voor deze aankondiging. Wat een goal inderdaad. Jens Toornstra is de geweldige maker. Goal van Toornstra. Nou, ja, fenomenaal. Ja. Oh, mooi. Wilt u het nog verder opnemen of zal ik het vertellen? Mag hoor. Ja, alles mag. Alles mag. Geweldige goal van Jens Toornstra inderdaad. Ik kan dat alleen maar onderschrijven. Afstandsschot van de Utrechtenaar. En hij schiet hem fenomenaal keihard binnen in de rechterhoek. En Schendelaar is totaal kansloos. Probeert het nog met een stijlvolle duik. Maar dat gaat helemaal nergens over. Heerlijk geraakt die bal door Jens Toornstra. En zo staat Utrecht dus razendsnel op 2-0 in die tweede helft. Scoort het twee keer in drie minuten. En zit het ineens na die belabberde eerste helft op rozen. En PEC spartelt die tweede helft in. Maakt helemaal niks klaar. En lijkt totaal kansloos. En zo kan het ineens gaan in het voetbal. Echt een heerlijke goal van Jens Toornstra. En Ron Jans kan ineens achteruit gaan zitten op zijn bank. En dan laat ik jullie het gesprek eventjes afmaken. Ja, goed. Ja, tenminste, als meneer Snellenburg een goal ziet, dan gaan we gelijk schakelen natuurlijk, meneer Snellenburg. Dat mogen duidelijk zijn. Even over toen, hè. Want u zegt van ja, toen zijn de vrienden van Vitesse die zijn opgestaan. En ja, toen hebben we de boel nog weten te redden. U bent toch steeds een vriend van Vitesse, toch? Ja, zeker. Waarom staat u niet op dan? Jongen, alles heeft zijn tijd. Kijk, ik heb het nou zo vaak gedaan. De eerste keer dat ik het gedaan heb was in het begin 80er jaren. En in het begin 90er jaren. En ook dus in de 21ste eeuw. Het houdt een keer op. En bij mij houdt het zeker een keer op. Want Ik ben nou toch wel. Ik ben niet de jongste meer. Ik ben zo'n 85. En ik heb eigenlijk naar mijn familie toe moeten beloven dat ik niet meer zulke dingen doe. Ja, daar heeft u het met name over financieel. Ziet u niet ergens een goal vallen trouwens, meneer Stellenburg? Ik zie nog geen goal vallen, nee. Oh, nou, wij wel. Let op. Toch? Bij wie? Nou, Jan Vincent. U kijkt blijkbaar niet naar Heerenveen op dit moment, want FC Twente komt op een 1-0 voorsprong. Het is Ricky van Wolfswinkel met doelpunt nummer 12 van dit seizoen. En ook dit is eentje van grote schoonheid. Hij wordt in de diepte gestuurd. Hij loopt naar binnen toe, trekt naar binnen toe. En dan vanaf de rand van het strafschopgebied met zijn linker jaagt hij hem achter Mickey van der Hart. En zo komt Twente al na 10 minuten op een 1-0 voorsprong. Het is een hele snelle counter van FC Twente, want Heerenveen was in de aanval. Maar die tegenstoot komt er zomaar. Sam Stijn was er ook nog bij. Maar ja, Van Wolfswinkel denkt, ik ga het mooi zelf doen. Met zijn linker jaagt hij hem in de verre hoek. En dus staat Twente na 11 minuten op 1-0 in Heerenveen. Herhaling nu. Dus ja. Dat is wel U ziet herhaling nu ook. Geweldig. Ja, heel goed. Ja. Maar waar we het over hadden, Over dat opstaan, vrienden van Vitesse, wat u eerder al heeft gedaan. Ik heb het niet over dat u weer uw portemonnee moet trekken of zo. Maar u heeft wel ervaring in het bij elkaar brengen van vrienden van Vitesse. Misschien mensen die wel openstaan om bijvoorbeeld die 3,5 miljoen die openstaan bijvoorbeeld te betalen, ik noem maar wat. Of in ieder geval een reddingspoging te beginnen. Staat u daar dan wel eventueel open voor? Nou, kijk, ik heb al gehoord dat er mogelijkheden zouden zijn om een hypotheek op het trainingsgebouw, het trainingscentrum te nemen. Waardoor dus die acute problemen opgelost zouden kunnen worden. Maar daarmee heb je natuurlijk wel weer een doekje voor het bloeden genomen. En dat bevalt dan niet zo. Ik zou best wel willen dat er een aantal mensen opstaan die het zaakje gaan trekken. Ja. Maar ik ken ze niet, of ik weet niet wie dat dan zijn. En dus ik hoop dat die uit zichzelf komen. Ja. Moet u opletten, meneer Snellenburg, want er komt weer een herhaling aan op uw tv. Jan Vincent? Ja, nee, het wordt 0-2 voor FC Twente. Daan Rots schiet de bal via de binnenkant van de paal binnen. We zijn 12 minuutjes bezig in het Abel Enstra stadion. En Twente staat al op een 2-0 voorsprong. Het is een bal van Sam Stijn die de bal terugtrekt vanaf de achterlijn. Die wordt niet goed weggewerkt door de verdediging van Heerenveen. Daan Rots pikt hem op en met zijn linker via de binnenkant van de paal verschalkt hij ook Mickey van der Hart, de keeper van Heerenveen, voor de tweede keer gepasseerd in korte tijd. Twente nu al op roze 2-0 in het Abel Enstra stadion. Meneer Snellenburg, Was slecht weggewerkt, hoor, die bal. Ja. Godverdikkie, dat had niet mogen gebeuren. Nee. Nee, dat mag niet gebeuren. Nee. U zegt, nou, er zou dus een hypotheek afgesloten kunnen worden. Een doekje voor het bloeden in Arnhem bij Vitesse. Maar verder, want u gaat het zelf niet doen, maar voor andere vrienden die misschien zitten te luisteren, wat is er nu als eerst nodig bij de club? Jongen, je overvalt me een beetje, want wij hebben daar natuurlijk de afgelopen dagen hebben we daar wel over gehad. Paul van der Kraan is terug als adviseur. En we hebben een nieuwe directeur die het enige aan ervaring inbrengt. En laten we deze mensen nou eerst maar eens even hun ei leggen. Want wij kunnen wel allerlei adviezen geven, maar ze moeten ook wel uitvoerbaar zijn. En de ingewanden van Vitesse die zijn mij niet helemaal duidelijk. Dus wat dat betreft moet ik ook niet te veel zeggen. Want dat is zullen best wel een heleboel dingen zijn die ik niet weet. En als ik dan conclusies trek, dan is dat niet goed. Nee, en u zegt we. Bent u actief in gesprek of bedoelt u dan meer als fan van Vitesse? Nee, wij zijn actief in gesprek. We zijn de afgelopen week zijn we bij elkaar geweest. Vooral ook om kennis te maken met de nieuwe directeur. En dan ga je natuurlijk over allerlei dingen praten. Dus er gebeurt wel het een en ander. Alleen wat er concreet gebeurt, dat kan ik je op dit moment niet vertellen, want dat weet ik niet. Nee. Het is best wel heel naar. Ik kan er best wel een beetje slecht van slapen. Ja. Dat snap ik, ja. En de vraag die dus vandaag opreist is... gaat Vitesse einde van het seizoen halen? Wat denkt u? Jongen, ik moet ervan zuchten. Want natuurlijk denk ik dat. Maar dat wil niet zeggen dat ik weet hoe het gaat gebeuren. Want er moet wel iets gebeuren om het einde van het seizoen te halen. Hè? Financieel en organisatorisch moeten we wat doen. Dus we hebben wat mensen, onder andere Paul van der Kraan met onze nieuwe directeur. Die moeten nou met iets komen waardoor wij weer handjes en voetjes krijgen. En daar sta ik toch wel een beetje buiten, hoor. Dat kan ik echt niet zo eventjes uit de mouw schudden. Nee. En juist die afstand is dan weer lastig voor u, kan ik me zo voorstellen, om het allemaal aan te moeten zien ook. En af te wachten dus hoe dat zich ontwikkelt. Ja, natuurlijk. Natuurlijk. Kijk, het is, ik ben al vanaf 1981 betrokken bij de club. Ik heb eigenlijk altijd bestuurlijke, ik niet zeggen in het bestuur, maar bestuurlijke functies gehad. En dat, dan gaat je niet in de koude kleren zitten. Dat, daar gaat er weer een in. Maar dat is die goal. Dat is die goal tegen de binnenkant van de paal. Ja, gaat u weer lekker voetbal kijken. En wij wensen u sterkte de komende tijd met uw club ook. Dank. Nou, die sterkte hebben we wel nodig. Ja, dank voor dit gesprek. Jan Snellenburg. Ja, er is Marcia Halberstad. Die woont al tientallen jaren in Arnhem. En we hebben natuurlijk uitgenodigd om de hele Vitesse-situatie te duiden. Nee, gaan we niet doen. Nee. Nee, maar ik word er wel depressief van. We gaan proberen om jou dan weer een beetje op te beuren. Misschien kan dat door je even te helpen herinneren aan 2 jaar geleden. Toen je de belangrijke filmprijzen van ons land won. Met je stop-motion animatiefilm Knor. Nog even hoe dat klonk toen, is wel leuk. Het Gouden Kalf voor beste regie 2022 gaat naar... Oh, dit vind ik heel leuk. Marcia Halberstad voor Knor. Ik ben zo blij, niet alleen voor mezelf, maar voor de hele animatiesector. Lang leven de animatiefilm. Het Gouden Kalf voor beste production design 2022 gaat naar... Marcia Halberstad. Daar ben je weer! Maar misschien ben je nu al een beetje gewend. Nee. Oh. Ja, wederom bedankt. Gouden Kalf voor beste film 2022 gaat naar... Knor. Masha. Jij hebt me kennis laten maken met de wondere wereld van stop-motion. Ik houd van alle films die we samen gemaakt hebben. En in al die personages zie ik stukken van jou. Misschien is dat wel waarom je al die poppen echte en waarachtige emoties weet mee te geven... En waarom je films zo ongelooflijk goed zijn. Je kan je zo goed inleven. Je bent een heel groot acteursregisseur. Ja, 3 Gouden Kalveren. Vond je het zelf niet een beetje overdreven? Ja. Nou, ik was al bij die eerste was ik al helemaal wow. En toen die tweede dacht ik echt, maar je hoort het ook. Ik kon niet eens praten. Ja. Ja. Precies wat ze bij Utrecht denken. We hebben weer een goal. We kunnen op alle velden wel een keer goals tijdens interviews. Suze, wat nu? Lennart T voor Peck die de aansluitingstreffer maakt. Die bal, de goal valt eigenlijk uit de lucht. Hij kan helemaal in zijn eentje op keeper Barkas af. Gaat dan eigenlijk nog iets te ver, dacht ik, naar de zijkant. Maar weet dat heel goed af te werken. Wippertje, stiftje eigenlijk over de benen van Barkas heen. En vindt zo de verre hoek. En zo is die aansluitingstreffer er ineens. Er wordt natuurlijk nog eventjes gekeken in Zeist of daar sprake is van wel of geen buitenspel. Er wordt in ieder geval gejuicht. Door Pek Zwolle met enige ingehoudendheid, moet ik misschien wel zeggen. Die denken ook, we wachten nog even af. Maar er is gekeken, hij telt en dus staat het hier ineens 2-1. De wedstrijd is wel behoorlijk ontbrand, kunnen we zeggen. Ja, Marcia Halberstad. We hadden het over die 3 Gouden Kalveren. Maar je bent inmiddels alweer met een nieuwe. Dat is ook om je een beetje op te beuren, hè, en al die negativiteit over Arnhem. Hè. Oh mijn god. Ja, je bent bezig met een nieuwe animatiefilm. Fors en Haas redden het bos. Komende vrijdag in première in bij Kaboom. Het animatiefestival in Utrecht. Ja. Leuk dat je er bent. Kwam je weer een beetje in de sfeer van de Gouden Kalveren toen je het net hoorde? Zo, ja. Ik kwam wel weer in het gevoel van hoe vereerd ik me voelde. Hoe verbaasd ik was. Hoe bijzonder het is. Ja, maar echt bijzonder. Ja. Op dat moment realiseer je dat ook heel erg als je daar staat voor al die mensen. Ja, en hoe is die periode daarna dan? Verandert er dan veel? Ja, best wel. Want sowieso ontplofte mijn telefoon. En kwam dus het NOS-journaal ook naar de studio met Gerry Eickhoff. Dus ook wie dan, met Gerry ook nog. Dan weet je het wel, hoor. Maar 1 personage uit Knor was ook op hem gebaseerd. Dus dat was helemaal meta voor mij. Dat, ja. En hij... Ik had dat personage er ook bij gezet. Dus Marcia, ik durf bijna niet te zeggen. Oh, weer een doelpunt. Ja. Jan Winsen. Ja, het is 1-2. Ook hier de wedstrijd weer spanning weer teruggebracht. Want Nicolaescu, die spits die ineens weer in de basis stond... omdat Pelle van Amersfoort op de bank zit... die kopt een bal binnen. Sarawi geeft de voorzet. Hij wordt van richting veranderd door een verdediger van FC Twente. En Nicolaescu staat op de goede plek om de bal binnen te koppen. Ja, wat een wedstrijd, zeg. Binnen 20 minuten al 3 doelpunten. Eentje nu voor Heerenveen en 2 voor Twente. Het is een beetje als een gouden kalf uitreiken en dan drie reclameblocks. Ja. Tijdens het bekendmaken en dat jij het dan wordt. Zoiets. Nou, misschien word ik wel de gast met de meeste doelpunten ja. in één uitzending. Ik sluit het niet uit. Meer onderbrekingen dan gouden kalven. Ja, dat zou echt de bom zijn. Gewoon, ja. dan word ik toch herinnerd. Ja, maar toch. Je kan daar gelukkig om lachen. Ja. Knor, dat was het project waar de prijzen mee binnenkwamen. Hoe verklaar je dat succes? Nou, ik denk dat het voornamelijk een succes is omdat we het gemaakt hebben zonder concessies. We hebben het met een hele kleine club gemaakt en we hebben voornamelijk ontzettend veel plezier gehad. En ik denk dat je dat eraan afziet. Maar dat heeft de rest toch ook? Nou, weet ik niet. Soms gaan dingen ook wel eens niet goed of zo. Maar bij ons ging het gewoon alles eigenlijk heel goed. En we hebben er ook best wel lang aan gewerkt en aan getrokken. En ja, het moet ook op een bepaalde manier een leidensweg zijn, natuurlijk. Ja, maar toen je het aan het maken was, had je toen gelijk in de gaten. Nee. Dit is echt, ik wilde vragen. Dit is echt goed, dat je echt... Je besefte dat het iets moois was waar je mee bezig was. Jawel, ja, jawel. Maar je bent op dat moment eigenlijk alleen maar bezig je film af te krijgen. Want het is nogal een werk, zeg maar. We zijn er twee jaar. Het maken duurde twee jaar. Dus je probeert je film op tijd ook af te krijgen. Dus je bent zo in een tunnel van ik wil het afkrijgen. Is er weer een doelpunt? Nee, rustig. Nee. Je denkt, hoe kan ik zo lang praten? Ja. Ja. Nee hoor, nee. Nee, dus ik denk dan, of tenminste, weet je, film is zo'n vluchtig medium. Je kijkt het en het is weg, weet je. Dus ik dacht van ja, we zijn dit nu aan het maken. Ik wist totaal niet of het wel of niet goed zou vallen. En ik dacht, daar ga ik me ook niet mee bezighouden. Ik hou me gewoon bezig dat ik ga genieten van het proces. Ja. En dat heb ik gedaan. En ik niet alleen, wij allemaal, dus het hele team. En dat het zo'n succes is geworden, heeft mij wel verbaasd. Ik bedoel, je hoopt het wel. Maar op deze omvang had ik ook echt niet verwacht. Nee, even voor de mensen die de film niet gezien hebben, even een klein fragmentje. Laten we luisteren. Dit is Knor. Nee, ho, dit wordt een ramp. Mam, alsjeblieft. Oké, maar er komen regels. Regel 1. Knor mag niet in huis. Nee, jongens. Regel 2. Knor mag niet in de moestuin. Knor, kom hier. En regel 3. Knor mag er nergens poepen. Het lijkt me nu duidelijk dat het beest gewoon weggaat. Jij denkt alleen maar aan jezelf. Je bent nu twee jaar verder. Dan sta je ook wat meer los van het hele maakproces. De leidensweg, zoals je het ook omschrijft. Nee, maar dat was het niet, hoor. Totaal niet. Dus. Maar ik bedoel, zo voelt het dan? Nee, nou, niet het maken zelf. Maar gewoon überhaupt het hele proces daarvoor. Terwijl eigenlijk een van de dingen die ik het allerleukst vind is de stemmen opnemen met de acteurs. Daar begin je. Dus je begint met scenario natuurlijk. En dan ga je stemmen opnemen. Het was nul een leidersweg. Maar ik zeg dat gewoon om even interessant te doen. Eigenlijk. Ja. Ja. Mooi. Want hij is gewoon met AI gemaakt. En, Dat is wel eerlijk in ieder geval. Ja, zeker. Ja. En het klonk ook heel interessant. Ja. Dank je. Goed, waar zullen we als eerste eens even naartoe gaan? Laten we naar Suze gaan. Want Suze, je hebt geen doelpunt. Nee, dat klopt. Nee, ik heb jullie even rustig een gesprek laten voeren. Dat lijkt me ook wel zo beleefd voor de gasten die jullie hebben. Utrecht mag een vrije trap gaan nemen op een hele lekkere plek. Rand 16, daar kwam Van den Berg van Pek Zwolle goed weg. Want hij hield zijn tegenstander lichtjes vast. Je zou kunnen zeggen, kan je een gele kaart voor geven? Daar besloot Kuzubuyuk niet te doen. En dat komt misschien ook wel omdat diezelfde Van den Berg al geel heeft. En dus zou hij er dan met rood van af moeten. Dat gaat dus niet gebeuren. Maar dit is denk ik wel zijn laatste waarschuwing. Sam Lammers staat achter de bal en Toornstra ook. En die gaat het doen en die schiet hem goed in, maar wordt ook goed gepakt door Schendelaars. Klemvast die poging van Toornstra dus vanaf rand 16. Vrije trap die hard genomen werd, maar niet zo succesvol was als dat afstandsschot van Toornstra van zo even, die de 2-0 maakte dus met een zeer fraai afstandsschot. De 1-0 werd gemaakt door Lammers in de 47e minuut. Een rebound nadat de voorzet van Van der Marel op het hoofd van Liedberg was gevallen. En vervolgens de kopbal van Liedberg op de paal was gevallen, kon Lammers hem intikken. En het leek eigenlijk een hele makkelijke avond voor Utrecht te worden door die twee goals in de 47e en in de 49e minuut. Maar het mocht niet zo zijn, want PEC kwam terug in minuut 60 via T. En dus is het 2-1 hier en is de spanning weer helemaal terug. 68 minuten bijna gespeeld in de Galgenwaard. Maar Jan Vincent bij Heerenveen Twente. Ja, na 26 minuten ook hier een 1-2 tussenstand. In Utrecht 2-1, hier 1-2. Twente dus aan de leiding in Heerenveen. Een spectaculaire openingsfase met die drie doelpunten in 20 minuten. Ja, het was dus Twente dat op 0-2 kwam. Daardoor was de sfeer in het Abellense stadion eigenlijk meteen een beetje lam geslagen. Maar dat doelpunt van Nicolaescu heeft weer wat leven en energie in het stadion gebracht. En ook in Heerenveen, in de ploeg van Kees van Wonderen, die na dit seizoen afscheid neemt. Het schijnt dat er deze week weer gesprekken zijn met trainers waar Heerenveen het wel in ziet zitten. Onder andere Mauri Stijn. Nou, die zit hier op de tribune vanavond ook te kijken naar zijn zoon Sam Stijn. Dus wellicht dat hij nu al even aanwezig is op zijn nieuwe werkplek. Je weet het nooit. Ook Ricky Kruis is in beeld om trainer te worden in Heerenveen. Dus dat zullen we gaan volgen. Terwijl Twente nog een keer aanvalt nu met Kjöle. Kjöle de middenvelder. Geeft de bal mee aan Daan Rots. Een van de twee doelpuntenmakers van Twente. Van Wolfswinkel maakte de andere. En zo krijgt de Sadilek de bal. En Michel Flap die draait een keer om zijn as heen. Geeft hem dan terug aan Sadilek. Zo is het weer even Twente in balbezit dat een aanval gaat opzetten. Het is Daan Rots aan de rechterkant. Brengt de bal voor. Daar staat Van Boswinkel scherp. Hij wordt gepakt door Mickey van der Hart. En zo blijft het 1-2 in Heerenveen. Maar gauw terug naar het interview, want dan vallen er weer doelpunten. NPO Radio 1. Zou kunnen, maar we kunnen ook even naar het NOS-journaal. Zit van Linden. Een Duitse politicus van de AfD zou een van de mensen zijn die geld heeft ontvangen van Rusland, schrijft een Tsjechische krant. Peter Bistron is bondsdaglid en de nummer 2 op de AfD-lijst voor de Europese verkiezingen. Prominenten binnen de rechtsradicale partij eisen opheldering over de beschuldigingen. De winnaar van de verkiezingen in de Turkse stad Van mag na protesten toch burgemeester worden. De regionale kiesraad blokkeerde de benoeming en wilde iemand van de AK-partij aanstellen. Dat leidde tot protesten. Volgens Turkse media komt de kiesraad daarom nu terug op het besluit. De Hilversumse wethouder Karin Walters stapt op na verhalen over haar vermeende emigratiewens naar Rusland. Volgens het AD bezocht ze een bijeenkomst voor mensen die naar Rusland willen verhuizen. Walters ontkent dat ze daar was. Maar door de verhalen kan ze haar werk niet meer goed doen, zegt ze, en dus stapt ze op. De Belgische kaasmaker Sint Paul wil de Nederlandse producent Eru overnemen. Eru is bekend van smeerkazen voor consumenten en Sint Paul maakt vooral kaas voor bedrijven, zoals pizzeria's. De toezichthouder moet nog toestemming geven voor die overname. Langs de lijn en omstreken. Vos en Haas redden het bos. Dat is de nieuwe film van Mascha Halberstad. We hadden het net over Knor, het grote succes waar je Gouden Kalveren mee won. Vrijdag je nieuwe film in première. Dan begint het dus eigenlijk gewoon weer opnieuw. Dan moet je gaan meemaken wat dat dan weer doet. Laten we even een stukje luisteren van de trailer. Het bos, staat onder water. Okay, water. Dit bos is niet groot genoeg voor ons allebei. Ik wil graag weer naar huis met jou. We moeten ons bos redden. Vrienden zijn, vrienden zijn, vrienden zijn. Grote lach op je gezicht, dit klinkt heel gezellig. Waar gaat het over? Het gaat over dus Vos en Haas. Die wonen in een bos met allemaal andere dieren. Een ever, een pinguïn, een jakhals. Nou, en die, op een dag komt er dus een bever en die bouwt een dam. En die heeft twee ratten. En daardoor loopt het bos onder water. En de film gaat heel erg over dus dat ze het bos willen redden. Maar dat Vos en Haas een beetje uit elkaar gedreven worden. Uil verdwijnt. En vervolgens moeten ze elkaar en de vriendschap ook weer vinden. En dat je het met vrienden moet doen. Het gaat heel erg ja, over vriendschap. Ja. En over watersnood ook een beetje. Ja. En een meermin. En een meermin, hele sexy meermin. Oh. Oh, zeg ja, je? Nee, oh, ik ben heel benieuwd. Nu, ja. wat er dan komt. Wat maakt die dan zo sexy? Nee, gewoon haar stem. Stem van Ilse Waringa. Oh, jij van de lijn trouwens. Oh, wat is grappig. Doe eens de stem. Ik wil die stem wel even ja. horen nu, als je het niet erg vindt. Ja, precies. Nou, dan ga ik een hele goede stem opzetten. Dat begrijpen jullie ook natuurlijk. Ja. Dan ga ik het hele interview ga ik zo praten. Nee hoor, ik ga gewoon zo praten. Hallo, hallo. Goedenavond, hallo. Goedenavond, hallo. Ja, want het gaat veel over geluid, hè, voor jou, Marcia. En daar kom jij dan kijken, Ilse Waringa. Ja. Want jij doet een van de stemmen. En dat is dus die meermin. Vertel eens, wie is die meermin? Nou, ik doe eigenlijk twee stemmen. In Vos en Haas, een meermin en een pinguïn. En meermin is een zeemeermin, maar dan maar ze heet dan meermin. En dus ze heeft een staart en geen benen. En ze is, het is een figuurtje dat vrij lui is eigenlijk. En eigenlijk zich de hele dag een beetje laat verzorgen en laat verteren. En voortdurend verliefd is op alles en iedereen. En dat is eigenlijk heel leuk. Dus het is eigenlijk een heel grappig, goeieig, maar best wel lui personage. Een klein stukje gaan we ervan horen. Ja. Waar komt dit meer opeens vandaan? Uil is verdwenen. Hij moet daar ergens zijn. We moeten hem zoeken. Ik zoek hem wel even. Oh, ik ben dol op meren. Uil. Lekker bezig, meermin, maar probeer het nog een keer. Uil. Ik denk niet dat dit gaat werken. Weet je, Ilse, waar ik aan moet denken als ik dit hoor? Nou? Poep, poep, piedoep. Marilyn Monroe. Ja. Wat een groot ja. Had je dat ook? Nu ik het zeg, heb jij het nu, ook? Nu het zegt, ja. Nou, misschien een beetje, ja. Ik had wel een beetje zo'n soort vrouw voor me toen ik eraan dacht. Een beetje ook hoe heel veel vrouwen tegenwoordig praten. Ja. Die praten natuurlijk zo allemaal. En ik ook een beetje Katja Schuurman, toch, Marcia? Ja, inderdaad, een beetje Katja Schuurman was het ook. Een beetje wat die natuurlijk een verrukkelijke stem heeft. Dus die heb ik ook wel een beetje soort altijd in mijn gedachten als ik spreek. Dus eigenlijk, ja, zag ik gewoon het type gewoon helemaal voor me. Want hoe gaat dit dan, Marcia? Zitten jullie dan samen in een kamer te zoeken naar de juiste toon? Ja. Nou, waar het eigenlijk over gaat, Ilse doet het dan. En dan, ik moet vooral heel hard lachen. Dat is eigenlijk het criterium. Als ik heel hard moet lachen, dan is het gewoon goed. Maar we zaten, want de Engelse meermin, want het is gedubt vanuit het Engels. De Engelse meermin heeft best wel een hele overdreven, een beetje zeurderige stem. En dat wilde ik absoluut niet. Dus toen, ja, ik weet niet meer, Ilse, hoe we erbij zijn gekomen. Ja, ik weet eigenlijk ook niet meer. Volgens mij, uiteindelijk vonden het wel heel leuk dat ze gewoon eigenlijk niks deden de hele dag. Ja, een soort vlogger was het ook. Ja, een soort, ja, precies. Dat ja, een influencer. Ja, een influencer wilden we ervan maken. Die de hele dag, ja, die alleen maar de hele dag met haar mobieltje zat. De hele dag alleen maar zichzelf aan het fotografie. Ja, zo was het eigenlijk. En toen kwam ik eigenlijk een beetje op dit soort vrouwen die dan de hele dag zo, zeg maar, zichzelf gewoon de hele dag, zeg maar, zitten te verrijken met allerlei vlogs. Ja, ben ik ook wel benieuwd. Ja. Die pinguïn eigenlijk, daar hebben we ook een fragment van. Oh, ja. Zullen we eerst luisteren en dan heb je tijd om te schakelen? Ja, leuk. Oh, wat een ochtend. Ik krijg er een opvlieger van. Nou, hopelijk zijn ze snel terug. Nee, mijn poepenzak! Oh, Jaak, kom terug! We moeten dat water tegenhouden, anders overstroomt het bos. Ga ik regelen! Zie je wel? Ik ben een geweldige regelaar. Ever? Misschien nog niet. Oh, onze huizen. Laten we hopen dat ze er nog staan. Hoor ik nou een Gronings accent? Houd even vast, want we hebben een doelpunt volgens mij. Suze. 3-1 Utrecht. Liedberg die werkt binnen. En je ziet de frustratie bij hem er ook aan af. Scoort nog veel te weinig. Isaac Liedberg voor FC Utrecht. Werd ook alweer uitgefloten door eigen publiek. Maar maakt nu de 3-1. En zo lijkt Utrecht nu wel weg te gaan lopen van PEC Zwolle. 3-1 dus na 76 minuten hier in de Galgenwaard. Jan Vincent. Ja, ik kan er natuurlijk niet achter blijven. 1-3 bij Heerenveen Twente. Het is Robin Prupper na een hoekschop die de bal precies voor zijn voeten krijgt en hem dan binnenwerkt. Twente kwam weer wat beter in de wedstrijd nadat Heerenveen dus was teruggekomen tot 1-2. En dat zie je dan, dan komt die hoekschop daar. Ik ga nog eventjes terugkijken. Die bal komt voor het doel, wordt ingekopt door Daan Rots en blijft dan hangen. En ja, het is een knappe manier hoor hoe hij het afmaakt. Robin Prupper, de verdediger van FC Twente, uit de draai. Een beetje met een hakje. Hij draait prachtig om zijn as heen en hij werkt hem binnen. En zo komt Twente na 36 minuten op 1-3 in Heerenveen. Ilse Waringa doet een aantal van de stemmen in Vos en Haas redden het bos. Ilse, hoorde je net als pinguïn. Is het een beetje een Groningse pinguïn? Ja, dat is een beetje een Groningse, tenminste met een Groningse tongval. Een beetje met een noordelijke tongval. Eigenlijk kwamen we erop, we wilden natuurlijk eigenlijk, toch Masha wilde eigenlijk een beetje een noordelijk accent, toch? Ja. Ergens. En dat was volgens mij ook vanuit de Engelse dub. Volgens mij. Of hoe zat het ook alweer? Nee, nou ja, het was eigenlijk een soort misverstand. Omdat ik dacht, nee, dat pinguïns van de Noordpool komen. Maar dat komen ze natuurlijk helemaal niet. Ze zijn van de Zuidpool. Dat was het natuurlijk. Maar ja, een zuidelijk accent, dat werkt dan niet, toch? Nee, het moest een beetje. Binnenkort win je hier een gouden kalf mee, dan word je serieus geïnterviewd. En over dit Gronings accent, dan kom je met dit verhaal aan. Ja, eigenlijk had ik die pingwing met een soort Limburgs accent moeten spreken. Ja, eigenlijk wel, maar dat was niet grappig geweest. Dat is niet grappig, dus nee. Dat accent is wel een ding, want dat zie je natuurlijk in Knorren, heb je dat ook? Ja. Dus hoe doen ze dat in het buitenland dan? Ja, ook, maar eigenlijk bijvoorbeeld in België en in Frankrijk mag het niet. En in Duitsland volgens mij ook niet. Omdat dat dan discriminerend is of zo? Niet woke, ja. Oh, niet woke. Iets in die trant. Maar dat vind ik dus heel erg jammer. Want het is juist heel erg leuk dat je hoort dat iedereen van een andere plek komt. Dat maakt het ook gelaagder en niet zo vlak. Ja. Ja. Ja. We gaan even naar Jan Vincent. Is er weer een doelpunt? Ja. Als jij praat, wordt er gescoord. Jan Vincent. Ja, ik denk dat we echt een record gaan vestigen, hoor. In dit gesprek. Goal bij Suze. Vijfde doelpunt. Heerenveen Twente 2-3. Sarawi met een schitterend afstandsschot. Schiet hij de bal achter Lars Oenerstal. Wat een wedstrijd is dit, zeg. Na 37 minuten of 38 minuten is het 2-3 bij Heerenveen Twente. Schitterende knal van Sarawi. En we hebben het gezegd, Suze, jij bent ook... Wat een wedstrijd is dit, zeg. Dat zou ik hier ook graag even willen melden. 4-1 voor Utrecht. En die 4-1 is eigenlijk een kopie van de 3-1. Weer is het Liedberg die heel rustig binnen kan schieten. En het stadion hier, dat ontploft hier wel. Na die tweede goal voor Liedberg. Die dus zo lastig scoorde. Er nog maar één maakte dit seizoen voor deze wedstrijd. En nu binnen 3 minuten 2 doelpunten maakt. FC Utrecht op een 4-1 voorsprong schiet. En die wedstrijd die is wel beslist. Ilse Warning gaat nog steeds aan de telefoon. Ja, zo gaat het dus in dit programma, Ilse. Af en toe komt er even een doelpunt voorbij. Ja, nee, zeker. Ik vind het heel leuk. Want dan hoor ik tenminste wat Twente heeft gedaan en wat Pek Zwolle heeft gedaan. Ja. Dus vind ik alleen maar heel leuk. Heel goed. Hey, maar het klinkt echt over leuk gesproken dat jullie het dus bij die zoektocht naar die stemmen... Dat klinkt als een ontzettend feestelijk proces. Ja, dat is het ook echt. We hebben echt altijd ontzettend veel plezier. Echt enorm, ja. Ja, we zitten gewoon heel erg te lachen. En pas als we heel hard moeten lachen, dan is het eigenlijk goed. Dus het is gewoon ontzettend leuk. Het is echt heel erg leuk om te doen. Ook in Masha's volgende film, daar mochten we zeg maar ook heel veel improviseren. En er worden pas daarna de animaties gemaakt. Dus dat is ook heel erg leuk. Eerst de stemmen en dan de animatie, Bas. Ja. Toch, Marcel? Moet jij maar wel luisteren. Ja, volgende film hoor ik. Ja, de volgende film hoor ik ook. Maar ik verbaas me eerst over dit. Ja, maar dat had ik net ook al verteld. Dat je begint met te stemmen. Ah, okay. En ja, maar nu toevallig bij Vos en Haas dus niet. Want daar ben ik in het Engels begonnen. Dus hier is gedubt. Maar met mijn eigen film, met Knor ook, begin ik met de acteurs op te nemen. Ja. Ilse, zou jij als influencer meer min gedag willen zeggen... Dat is goed. Oké, nou, ik zou echt willen zeggen, geniet van de voetbal, want er zijn echt gewoon heel veel doelpunten vallen de hele tijd, hoor ik. Vind ik echt super lachen. Maar ik wil ook vooral zeggen dat jullie echt naar Vos en Haas moeten gaan. Het is echt een heel ontroerend verhaal. Het gaat over vriendschap, het gaat over overstromingen, het gaat eigenlijk over alles wat ons heel erg aangaat nu. En ik zou zeggen, jullie moeten echt gaan kijken, want het is echt een ontzettend leuke film. En er kan een traantje wel weggepinkt worden. En het is ook nog eens heel erg grappig. Dus echt gaan doen. Doei, doei. Dank dat je even mocht bellen, Ilse Marringa. Oké, graag gedaan. Dankjewel, Ilse. Ja, graag mooi, gedaan, Mosje. Ja. Doei. Doei. Muziek speelt ook een rol, hè? Enorm, ja. Ja, ja. Kennelijk in al mijn films, geloof ik. Maar het is altijd per ongeluk. Ja. Oh, per ongeluk? Ja, ik weet niet. Het is niet. Ik denk dan van nee, en dan gebeurt het toch. Zo Alex Klaassen bijvoorbeeld, die zingt als een bever. Dat klinkt zo. Weet je wat het is? Ik doe gewoon mijn best om 's werelds beste gastheer te zijn. Sterker nog, ik ontvang jullie met open, want ik ben... De bever, grote gever, de beleverbever. Vind je wat ik zeg wat al te sterk uitgedrukt? Dan vraag ik je om vergeving, is mijn poging mislukt? Maar willen jullie blijven? Nou, dan vind ik dat fijn. Deze bever is zo aardig. Het gaat over de bever, dat is de beverburg. Maar dit had je ook kunnen vertellen. Ja. Maar... Ik bedoel, in eerste instantie dacht je dus niet aan muziek, maar het is per ongeluk ingekomen, zeg je net. Ja, nou ja, in het script in eerste instantie was het gewoon een rondleiding. En toen dacht ik, nou ja, is toch uiteindelijk een beetje saai, want die bever is een behoorlijk narcistische bever. En ik dacht, ja, het moet megalomaner. Dus ik denk een liedje. En ik heb met een ontzettend goede componist, een Franse componist, gewerkt. André Zizouk. En dus ik zei tegen hem, kunnen we niet iets doen? En dan iets met bever of zo. En toen kwam hij dus met dit. Nou ja, en ik dacht echt, wauw. Geniaal. Het breekt ook, kan ik me voorstellen, in de film. Ja, het breekt. De conversaties en... Nou, het heeft ook een toegevoegde waarde. Want het maakt hem nog vreselijker dan dat hij... En nog erger dan dat hij... Want je moet... Zeker bij kinderfilms moet je dingen echt uitvergroten natuurlijk. Dus... Ja. Zonder het echt belachelijk te maken. Ja. Ja. Maar je zegt, ik begin eigenlijk altijd zonder muziek... en dan uiteindelijk gebeurt het toch. Het klinkt dus alsof er tijdens het proces nog heel veel verandert. Ja. Ook in die zoektocht naar die stemmen. Ik had altijd de indruk dat er een soort script is... en dan ga je het uitvoeren. Ja, maar dat is ook zo. Maar je tuurlijk, want het script is altijd je basis. Maar wat ik heel belangrijk vind, wat ik ook altijd doe... is ik wil alle acteurs bij elkaar hebben... En dat ze ook die scène spelen. Want dan hoor ik, oh, werkt het of werkt het niet? Omdat, ja, ik ben een beelddenker. Dus ik zie het dan ook onmiddellijk voor me. En dan, en dan monteer je het geluid. Het is eigenlijk hetzelfde als je een podcast of weet ik wat op radio maakt. Dus je monteert het. En op dat moment denk ik dan, nou, hier mist wat, daar mist wat. En dan ga je met, in dit geval is dat dan Fabie Hulsebos... die dit scenario heeft geschreven. Dan ga ik dan praten, zeg ik... hey, kunnen we misschien hier dit nog doen of kunnen we dat? En dan pas zij dingen aan. En dan ga ik nog een keer opnemen. Zo gaat het eigenlijk. Dus het begint in audio. Ja. Alles. Ja. En je luistert dus en je past aan en je schaaft. En dan op een gegeven moment komt er een punt dat je denkt... Dit is het goed. Ja, en ondertussen is er een storyboarder en die maakt tekeningen bij je. Je maakt dus eerst een soort bewegende... Je maakt eigenlijk je film helemaal van tevoren. En die monteer je ook. En dat doe je omdat je natuurlijk animatiefilm maken heel duur is... en een heel tijdrovend proces. Dus je wil dat je precies weet wat je gaat doen. Dus vandaar dat alles van tevoren moet in dit geval. Ja. Je zei net van, je moet even luisteren over die nieuwe film. Ja. Wat wou je erover vertellen? Nee, dan? Over welke nieuwe film? Nee, ik bedoelde meer, het ging er nog over mijn lijdensweg. Oh. Die dus geen lijdensweg was. Oh. Dat ik altijd begin juist met de acteurs. Oh. Dus, ja, je begint eigenlijk altijd met stemmen. Dat is eigenlijk wat je, wat je wilde vertellen. Ja. Dat wilde ik vertellen. Ja. Komt er meer muziek nog bij? Omdat muziek zo belangrijk is in de toekomst. Heb je dat herontdekt, om er even zo te zeggen? Nou, ik maak altijd films met muziek erin. In de nieuwe film, die hopelijk eind dit jaar waar we mee gaan beginnen... daar heb ik ook al opgenomen met de acteurs. En daar is een componist ook mee bezig. Maar daar is muziek ook zeker een belangrijke rol. Maar ja, er komt wel denk ik een eindlied. Want Numidia zit in de, heeft een rol ook. En ik hoop dat ze voor de eindcredits een nummer wil gaan zingen. Numidia, ja, dat wil je wel. Nu je het hier genoemd hebt, ja, kan ze eigenlijk geen kans meer op. Nee, ze kan geen kans meer op. Dat gaat niet. Maar zometeen nog even wat, wat de toekomst jou gaat brengen voor bijzonders. We gaan eerst even kijken bij Utrecht tegen... Pek Zwolles, is het. Adrian Blake maakt er 5-1 van en het feest was al compleet voor Utrecht, maar dat is het nu helemaal. De jongeling, 18 jaar is hij, maakt de 5-1 voor Utrecht. En ja, het was al beslist, maar nu is het echt feest. Ik heb een stom vervelende eerste helft gezien met maar één kans. En nu 6 doelpunten in de tweede helft, waarvan 5 dus voor FC Utrecht. En Ron Jans heeft een hele, hele goede hand van wisselen, want ook dit was weer een invaller. Extra tijd bij Jan Vincent. Ja, we zitten in de eerste helft. Extra tijd. 2 minuten extra komen erbij. Daar is er eentje van verstreken. Het is 2-3 nog altijd. Heerenveen Twente. Een spektakelstuk hier in de eerste helft in Friesland. Laten we hopen dat de tweede helft net zo spectaculair wordt. Dan komen er nog wel wat doelpuntjes bij. Want het is echt een hele open wedstrijd. 2 aanvallende ploegen. Heerenveen dat dus in de strijd is om de play-offs om Europees voetbal te halen. En Twente dat die derde plek wil veiligstellen. En dus ja, na die nederlaag van AZ vanavond echt... goede zaken kan doen als ze vanavond winnen bij Heerenveen. Maar die overwinning is nog lang niet in de tas. Want ja, 3-2, dat is een minimale voorsprong. En ja, als je zo de doelpunten weggeeft zoals Twente doet en aan de andere kant Heerenveen ook, ja, dan weet je nooit welk kwartje het hierop gaat vallen. Het spel heeft even stilgelegen voor een hoofdblessure bij Robin Prupper. Aanvoerder van FC Twente, maken van een derde Twentse goal. Maar hij staat weer. En dus kan Oenerstal de vrije trap nemen. Alex Bos, de scheidsrechter, kijkt eens een keer op zijn klokje. Hoe lang laat ik nog doorspelen? Nou, deze aanval van Twente nemen we nog even mee. Van Beek moet verdedigen. Doet dat ten koste van een hoekschop? Nee, ja, bij Twente zeggen ze dat is toch een hoekschop. Ricky van Wolfswinkel snapt er niks van, want die bal ging over de achterlijn. Maar de scheidsrechter geeft een doeltrap. En dat is Mickey van der Hart die de bal nu klaarlegt. Het zal zo'n beetje het laatste zijn wat er in de eerste helft gebeurt. Boeg roept nu vanaf de tribunes. Ik heb even gemist wat er aan de hand was. Ik denk dat Daan Rots even een blessure heeft gesimuleerd bij FC Twente. Maar er werd geen vrije trap gegeven. En nu fluit Alex Bos voor de rust. Het is 2-3 spektakel in Heerenveen bij Heerenveen Twente. Goed, Marcia Halbers, dat is hier. Ja, de aanleiding was eigenlijk ook mede Kaboom Animation Festival. Het festival zelf in Utrecht. Ja. Vrijdag gaat het van start, hè? Het festival, ja. Het festival, ja. Hoe belangrijk is dat festival voor de categorie waarin jij werkt? Heel belangrijk, want ja, dat is ook de plek waar je elkaar ook ontmoet. Ik loop daar ook, ja, iedereen binnen de animatiewereld in Nederland komt daar naartoe. Dus je en komt daar bij jou? Nee. Nou ja, ik kan me voorstellen dat jij wel iemand bent nu. Ja, maar nou, ik loop niet zo rond van hallo met een heel groot bord van Marcia Halberstadt. Hier ben ik. Nee. Nee, maar ze kennen je wel. Nee, ze kennen me wel, maar we zijn allemaal hele bescheiden mensen. Nee, ik misschien dan niet, maar de rest is allemaal echt heel bescheiden. Dus, maar merk je wel dat er wel mensen vragen aan jou stellen over het vak nu? Ja, maar dat was al zo. Maar zeker, ik krijg echt, ik weet niet, wekelijks, bijna wekelijks ook wel stage aanvragen. Of ik ga ook op Kaboom 2 mensen begeleiden. Of in ieder geval, die laten hun werk zien. Daar ga ik inhoudelijk op in. Dus ja. Ja. En dat wil ik ook graag doen. Ja, snap ik. Ik wil even één term noemen. Daar moet je dan maar even op reageren. Oh mijn god. Poppenporno. Nee. Zeker, ja. Leg alsjeblieft uit. Nu geen doelpunt. Laat mij niet hangen. Leg dit even uit. Ja, inderdaad. Wat wil je daarover weten? Nou, wat is het? Ja, wat is het? Wat heeft het met jou te maken? Het is nog niet. Het is nog niet. Het gaat gemaakt worden. Doe je dan ook eerst de stemmen? Ja, zeker. Maar wat is het? Ja. Nou ja, ik weet niet. Het gebeurde eigenlijk met Vos en Haas, met het dubben, met Ilse. Toen ze Meermin aan het dubben was. En op een gegeven moment deed ze dat op zo'n porno-achtige manier. Dat ik zei van, ik kreeg gewoon ineens een soort flits. Dat ik dacht, er moet een porno gemaakt worden. En toen moesten we allemaal heel hard lachen. Ja, het is eigenlijk hetzelfde hoe dat gaat met die stemmen. Dus toen Dus nu gaat er een poppenporno gemaakt worden. Want het bleef niet maar bij een opmerking. Maar ik vind het jammer dat dit nu al publiek gemaakt gaat worden. Nou, maar goed, moet hij ook echt gemaakt gaan worden. Jij hebt net Numidia voor het blok gezet, dus dan doen we het bij deze bij jou. Ja. Ja, ik ben nu voor het blok gezet. Voor kinderen ook? Nee, 100% niet. Nee, het is echt XXX gewoon. Maar je bent echt, dat wil je echt... het is echt helemaal serieus, ja. Ja. Ja. Nou, dan kom je... Moeten we het nog over... Kunnen we het ook over andere dingen hebben? Ik bedoel, doelpunten of zoiets. Ja, nou, we kunnen het einde van Utrecht even meenemen. Ja, wil je dat? Doe maar. Ja, beetje, graag. Ja, Susse. 2 minuten zijn er bijgekomen. Die zijn bijna verstreken. Schitterend moment net toen Mark van der Marel door de supporters van Utrecht werd uitverkozen tot man of the match. Of dat nou helemaal op zijn kwaliteiten in deze wedstrijd is gebaseerd, dat weet ik niet. Maar het is in ieder geval een ode aan Mark van der Marel die alle twee zijn handen in de lucht stak. En de supporters bedankt. Dat kan ik vertellen omdat Guzebujuk afgefloten heeft inmiddels. Ja, 5-1 is het dus geworden voor Utrecht. Dat had ik en heel veel mensen met mij hier in het stadion niet gedacht na de eerste helft, die dus heel vervelend was, zeer matig was om naar te kijken. 1 kansje gezien toen, maar een grote kans moet ik wel zeggen voor Jensen. En die tweede helft, die begon fantastisch. Lammers en Toornstra in de 47e en 49e minuut met hun doelpunt. En toen was de wedstrijd echt wel los. Team maakte de aansluitingstreffer nog wel, maar toen kwam Liedberg in het veld en toch ook wel mooi voor hem. Hij heeft zo'n moeilijk seizoen hier, maakte 2 binnen 3 minuten, de 3 en de 4-1. Besliste wedstrijd zo. En toen kwam Adrian Bleker nog eventjes in. Voor een tweede optreden in de hoofdmacht van FC Utrecht. Doet het normaal bij Jong Utrecht. Mocht nu dus invallen en maakt zijn eerste doelpunt hier in de hoofdmacht. 18 jaar jong is hij jeugdinternational voor Engeland en maakt dus vandaag zijn eerste. Mooi moment ook voor hem, mooi moment voor Mark van der Marel. En ja, PEC Zwolle zakt steeds dieper weg in dat moeras. Moet zich echt wel zorgen nu gaan maken. Hebben al heel lang niet gewonnen en de concurrenten komen steeds dichterbij. 5-1 is het hier uiteindelijk geworden voor FC Utrecht tegen PEC Zwolle. Dankjewel, Suze van Kleef. Marcia Hoberstad bij ons in de studio. Vrijdag de première van Vos en Haas redden het bos. Ja, of van het Kaboom Festival. Ja. De première van Vos en Haas is op 14 april zondag. Maar hij is op dat festival al te zien? Nee, want volgens mij gaat hij in Tuschinski op zondag 14 april. Dus kom allemaal, ga ook allemaal naar die film toe. Want hij is ook leuk voor volwassenen. Ja. Geen porno, maar wel leuk. Een lach en een traan, hoorden we Ilse ook al zeggen. Ja. Dan is daar iets als druk. Want met Knor heb je 3 gouden kalveren gewonnen. Dat zit dan nu toch ook ergens in je hoofd? Ja, maar ik... ja, zeker. Nou ja, kijk, gelukkig is deze film is natuurlijk wereldpremière gegaan op de Berlinale. Wat ontzettend eervol is, want er worden 800 films ingestuurd en maar 7 geselecteerd voor die voor Generations-programma. Festival in Berlijn. Ja. Maar ik voel, ja, dit is zo anders dan Knor. En dit is ook, dit liep tegelijk met Knor. Dus dit voelt niet als van, ik was daar al mee bezig. Dus ik, bij deze film voel ik die druk niet zo. Die ga ik wel voelen bij de volgende film. Aan de andere kant denk ik, ja, het is ook wat het is. En ik ga het, we gaan het succes van Knor denk ik ook niet overtreffen. Nee. Dus je dekt jezelf in. Ik dek mezelf ontzettend in. Ja, dat heb je goed dat gezien. Dat hoeft toch ook niet. Want je bent, er komt een grote film aan in 2027 nog, heb ik begrepen. Klopt dat? Ja, dan is die klaar. Of dan komt die uit. En wat voor film is dat dan? Een kerstfilm. Een kerstfilm? Ja. Oké, okay, maar een kerstfilm ook echt voor kerst? Of is kerst het onderwerp en kan je hem ook in de zomer... Nou, niet in de zomer. Nou, laat het zo zeggen, het is een winterfilm. Oh. Maar... ja, gewoon voor in de winter. Maar wel een soort van kerstboodschap of met, zo? Het, ja, de kerstfeeling zit erin. Kerstfeeling zit erin, ja. Zijn er de eerste beelden ook al van? Of ben je nu met de eerste stemmen bezig? Nee, de stemmen zijn dus opgenomen, grotendeels. Dus ik ben nu bezig met het storyboard. En ja, als het goed is, beginnen we daar in oktober of zo mee. Jeetje, dat is toch, dan 3 jaar duurt dat dus nu? Ja, 2. Voordat je echt af is, 2,5 jaar. Ja. Wat een proces. Ja, maar geen leidensweg. Nee. Wordt gewoon weer genieten. Nooit een leidensweg. Nee.

Want bij Specsavers Audiciëns vinden wij prijstransparantie belangrijk. Bent u benieuwd wat u bij Specsavers moet bijbetalen voor uw hoortoestellen? Ga snel naar specsavers.nl/prijscalculator voor meer informatie en alle voorwaarden. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Neem vrijblijvend contact op via delen.bank. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Robert Meder en Joram Kaat. Zijn we weer met nog een uurtje langs de lijn en omstreken. Heerenveen tegen FC Twente, wat een spektakel is dat, zeg. Dat gaat zo beginnen aan de tweede helft. Het is nu al 2-3, we zijn er maar halverwege. Dit uur ook een gesprek met wetenschapper Erik van Sebie, die drijvers ontwikkelde in de strijd tegen de plastic afvalberg in de zeeën. Maar eerst het voornaamste sportnieuws van deze woensdag op een rijtje. Vitesse hangt aan een zijden draadje. De proflicentie staat op het spel, zegt interim-directeur Edwin Rijntjes tegen verslaggever Richard van der Made van Omroep Gelderland. Is die proflicentie van Vitesse in gevaar? Het antwoord is ja. Keihard ja. Want er is natuurlijk het afgelopen jaar is nog niet in detail treden. Ik weet ook niet alle details. Er is er zoveel gebeurd dat we moeten eigenlijk weer opnieuw beginnen. Sportief directeur bij wielerploeg Visma Leasebike Marijn Zeeman stopt na dit seizoen. Hij gaat vanaf 1 december aan de slag als algemeen directeur van AZ, de voetbalclub. En daarmee volgt hij Robert Eenhoorn op. Datzelfde AZ speelde vanavond in de midweekse speelronde van de Eredivisie tegen laagvlieger Heracles Almelo. En dat werd een doelpuntenfestijn. Voor Heracles dan wel te verstaan. Na 92 minuten stond het 4-0, maar dat was nog niet genoeg. Komt daar nog een vijfde goal? Jazeker. En het is weer Mohamed Sanko die hem maakt in de vierde minuut. In de laatste minuut van de extra tijd. En het publiek kan weer lachen en dansen en schreeuwen en springen. Wat is dit een avond, zeg, voor Heracles Almelo. Dikke nederlaag dus voor AZ. Dat de Champions League aspiraties even in de koelkast moet zetten. Ook veel goals bij FC Utrecht tegen PEC Zwolle. Dat duel eindigde in 5-1. En de tussenstand bij Heerenveen Twente is na een klein uur 2-3, zometeen meer. En Primoz Roglic heeft ondanks een val zijn leiderstrui ook na de derde etappe in de Ronde van Baskenland behouden. De Belg Quinten Hermans won de heuvelachtige etappe na massasprint. Lorena Wiebes is en blijft de enige naam op de erelijst van de Scheldeprijs. De sprinter van de SD Works ProTime won de koers voor de vierde keer in evenveel edities. Bij de mannen was de Belg Tim Merlier die voor het eerst de Scheldeprijs pakte. Viervoudig Europees kampioen judo Kim Polling wil voor Italië uitkomen. De Nederlandse woont en traint al geruime tijd in Italië en heeft een nationaliteitswijziging aangevraagd. Daardoor kan ze mogelijk op de Spelen in Parijs judoën met een Italiaanse vlag op haar rug. Een klap in het gezicht van AZ. De ploeg uit Alkmaar verloor dus met 5-0 van Heracles. En trainer Maarten Martens die zoekt naar woorden. Dus het is heel moeilijk te verklaren. En zoals je zegt, tot dat moment was er niks aan de hand. Alhoewel dat ik toch vond dat we niet super agressief waren en dat we toch iets te makkelijk ballen verloren. We hadden daar wat moeite mee. Snel veld. En toen hadden we opeens een tegengoal. Dat hadden we al even niet gehad. En dan gingen we daar heel slecht mee om. Ik had het idee, zij hadden het wat anders neergezet dan normaal. Dat jullie even zoekende waren, ook in het veld en langs de kant. Hoe gaan we dit oplossen? Niet zozeer. Ze hadden gewoon Limbombe aan de andere kant staan. Maar eigenlijk deden ze niet zoveel gek veel andere dingen. Ze hadden wel wat andere spelers erin staan. Daar lag het voor mij niet aan. Hè. Het zit uiteindelijk in agressiviteit als je de bal niet hebt. En in kwaliteit aan de bal als je hem wel hebt. En daar waren we niet goed genoeg in. Dat moeten we onszelf aanrekenen. Maar vooral het feit dat we hem eigenlijk in 2 minuten weggeven. Dat mag niet gebeuren. Daarvoor zijn we eigenlijk veel te goed en te volwassen. En dat we dat dan ook nog eens in de laatste 5 minuten na 5-0 laten komen, dat kan niet. Ja, want jij zegt volwassen, maar dat is typisch onvolwassen gedrag van een ploeg die wel volwassen zou moeten zijn. Ja, daarom dat het moeilijk te verklaren is dat dit opeens gebeurt. Omdat we juist in de vorige partijen wel een goede stabiliteit hebben getoond. Dus moeilijk te verklaren. Feiten zijn in ieder geval duidelijk. Komend weekend kunnen jullie het weer rechtzetten. In ieder geval revanche nemen op je prestatie van vandaag. Vandaag wordt ook bekend dat jullie een nieuwe algemeen directeur krijgen. Is dat ook nog een gek moment? Dat het, of lastig voor de ploeg dat dat bekend wordt? Dat Marijn Zeeman jullie nieuwe directeur wordt? Nee, ik denk dat dat nul invloed heeft gehad op vanavond. Maakt dat nog uit, wielersport, voetbal, of gaat het gewoon puur om organisatorische kennis? Ja, dat vooral. En zijn ervaring om in een sportteam. Dus ja, dat maakt niet zoveel uit. Maar ik moet zeggen dat ik vooral bezig ben met wat wij in het veld moeten doen. En dat was lang niet goed genoeg. Ja, een gigantische stunt dus. Of gewoon een topavond, hè? Dat kan ook. Zoals Heracles trainer Erwin van der Looy het noemt. Hij is niet verrast, maar wel heel erg in zijn nopjes met het optreden van zijn ploeg vanavond. Kijk, we wilden hun in ieder geval niet laten voetballen. Want AZ is een goede ploeg. Als je die laat voetballen, dan moet je erachteraan. En dan zijn ze vaardig. Ze hebben over het algemeen spelers met iets meer kwaliteit dan wij misschien hebben. Dus daarvoor gekozen om goed druk te zetten. Dat deden we goed. Maar ik vond ons ook aan de bal. Toonden we lef. We konden vaak de vrije man goed vinden in de opbouw. En inderdaad leidde het nog wel tot te weinig kansen. Maar ja, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Twente, de laatste wedstrijd, waren de momenten die er nu kwamen, ja, die pakten we eigenlijk allemaal. Twee penalties en een goal, afstandsschot. Dus wat dat betreft was het, viel alles ook vandaag onze kant op. Ja, eigenlijk al die goals, die vallen ook omdat je redelijk vroeg die bal verovert en dus ook snel in het strafschopgebied of bij het strafschopgebied van de tegenstander bent. Ja. Die eerste goal is ook gewoon een prima aanval. Ja, maar ja, daar hebben we het heel veel over natuurlijk. Als je niet het lef hebt om hoog druk te zetten, dan moet je vaak terug en dan verover je de bal in de buurt van je eigen 16 of misschien met een achterbal. Ja, dan is de weg naar de goal van de tegenstander natuurlijk weer hartstikke groot. Dus dat hebben we vandaag gewoon goed gedaan. Zeker omdat we wisten dat de kracht van AZ ook was om te gaan voetballen. Soms kan je nog wel eens zeggen, we zakken misschien iets in om wat ruimte te creëren, maar we wilden AZ niet laten voetballen. En dat hebben we gewoon goed gedaan. Er was heel veel overtuiging in de ploeg. En dat vond ik eigenlijk nog wel het mooiste. Ja, na rust, dan weet je, zij hebben ook plannen natuurlijk. Zij gaan wat bedenken, daar moet je dan beducht voor zijn. Maar de eerste grote, jullie kunnen meteen na rust 4-0 maken. Jullie kunnen 5-0 maken. Ja, ja, we wisten, we hoorden in de rust wat ze gingen doen. Dus wie de warm liepen. Dus we wisten een beetje wat hun plan ging zijn. Dat ze heel ver naar voren gingen spelen. Dus we hebben ook gezegd van niet ingewikkeld, niet zo onder druk laten zetten. Diepte zoeken met Jis. En vooral vanaf hem heel veel mensen, lopende mensen. Ja, en daar had AZ heel veel moeite mee. Ja, Sanko valt in, Engels valt in, allemaal, ja, weet je, diepte maken. Ja. Eigenlijk klopte vandaag gewoon alles, toch? Nou ja, dat zeg ik. Het plan klopte, de jongens zaten er heerlijk in en de momenten vielen ook onze kant op. Dus het was voor ons een topavond. En belangrijk, want 3 punten zijn hard nodig in de hoek waar jullie zitten. Hè. Dus je moet af en toe eens 3 punten pakken om de rest in de problemen te krijgen en jezelf uit de problemen te werken. Nou ja, dat is helemaal waar. En zeker ook thuis. Ik moet zeggen, na de winterstop hebben we 1 keer thuis verloren. Dat was tegen Ajax. Voor de rest zijn we thuis sterk. Nou, de laatste 2 thuiswedstrijden gewonnen van Go Ahead en nu dan AZ. Dus we voelen ons ook goed thuis. Dus dat is ook mooi dat dat vertrouwen geeft. Maar je moet gewoon punten pakken. En nogmaals, het was een topavond voor ons. Ook goed voor het doelsaldo en alles eromheen en het gevoel. Maar we moeten gewoon door. Topavond dus voor Heracles. Dat won met 5-0 van AZ. Utrecht won met 5-1 van PEC Zwolle. En dan is de grote vraag, Jan Vincent, waar gaat het eindigen in Heerenveen? Ja, 2-3 bij rust. Dat is al een spektakelstuk. We zijn de tweede helft begonnen 5 minuutjes geleden. Het staat nog steeds 2-3. Het valt toch een beetje tegen dat er nog niet gescoord is in de tweede helft. Een hoekschop nu voor FC Twente. Dus het zou zomaar kunnen gebeuren. Dus volgens mij staat Michel Flap daar achter de bal om die bal voor het doel te geven. De luchtmacht van Twente is mee naar voren met Prupper bijvoorbeeld. Die al een goal maakte in de eerste helft. Daar komt nu die hoekschop van Flap. Die komt bij de eerste paal. Wordt weggekopt daardoor van Beek. Ziet er heel gevaarlijk uit. Bijna richting het eigen doel. Maar deze bal gaat toch ver voorbij aan het doel en uiteindelijk over de zijlijn. En dan mag FC Twente gaan ingooien. Heerenveen is begonnen aan de tweede helft met 2 nieuwe spelers. Want Walemark en Van Amersfoort zijn in de ploeg gekomen bij de Vriezen. Loizu en Nicolaescu zijn in de kleedkamer achtergebleven. En dat betekent dus dat Heerenveen met 2 nieuwe aanvallers, nieuwe energie voorin, hoopt het Twente lastig te gaan maken in de tweede helft. Het is een ingooi voor Twente met Daan Rots die klaar staat. Sam Stijn wil hem wel hebben, die komt zich aanbieden. Maar hij gaat er overheen en gaat naar Van Wolfswinkel. Dan is het gevaarlijk. In het strafschopgebied legt hij hem terug op Samsted. Die geeft de voorzet. Die wordt eruit gehaald door Oliver Braude, de back van Heerenveen. Wel weer een ingooi voor FC Twente. Dat dus derde plaats steviger in handen kan krijgen vanavond. Als ze die voorsprong tot het einde van, van deze wedstrijd vast weten te houden. Of wellicht nog kunnen uitbreiden. Het is nu Van Wolfswinkel, die wordt van de bal gelopen. Nee, Daan Rots, die vecht zich terug. Dat doet hij uitstekend. Geeft de bal aan Hilgers. Hilgers naar Stijn. Zo is het nog altijd een aanval van FC Twente. Stijn wordt een beetje teruggedrongen, maar geeft hem dan aan Hilgers. En via Keulert gaat die bal dan uiteindelijk over de zijlijn. Dan mag FC Twente nog een keer gaan ingooien. Twente dat het uitstekend doet tegen clubs uit het rechterrijtje. Als je kijkt, ze hebben maar 1 van de 13 uitduels bij clubs uit het rechterrijtje verloren. Dat was tegen RKC. Nou staat Heerenveen ook in het rechterrijtje. En ze staan met 3-2 voor. Dus voorlopig lijkt de ploeg van Jozef Oosting die lijn voor te zetten. Balbezit voor Twente op de helft van Heerenveen nu. Met Smal aan de linkerkant. Zijn contract loopt af. Hij werd al in verband gebracht met Feyenoord. Maar officieel is dat nog altijd niet. Dus afwachten waar hij naartoe gaat volgend seizoen. We spelen 52 minuten in het Abel Entra Stadion. En het is een spannende wedstrijd. 2-3 bij Heerenveen Twente. Goed, laten we het maar weer eens over Vitesse gaan hebben. Na de nederlaag gisteren is degradatie toch wel vrijwel zeker, om maar zo te zeggen. Maar dat is niet het ergste. We hebben vandaag alles over gehoord. Het voortbestaan van de club staat op het spel. Ja, Bjorn Coubois, afgelopen jaar hebben we met jou zo ongeveer een vaste lijnverbinding met jou, Bjorn, als Vitesse podcast studio langs de Rijnmaker. Goedenavond. Goedenavond. Ja, ik zat al te denken, als het een keer positief is, dan mag je ook bellen, hoor. Bedankt. Ja, het is heel fijn. Goed dat je het zegt. Lijkt ver weg. Ja, we gaan het onthouden. Maar het is ook voor jou natuurlijk niet echt een leuke dag, of wel? Nee, dit is weer een dag waarbij er weer nog meer ellende komt bij hetgeen wat we al achter de rug hebben of waar we in zitten. Dus hier word je niet vrolijk van, hier word je verdrietig van. Ja. Ja, ben je al langzaam een beetje Vitesse moe of krijg je dat er helemaal niet uit? Is een term die wel regelmatig voorbij komt de afgelopen weken. Ja, Vitesse moe. Alle berichtgevingen eromheen. Het blijft maar doorgaan. Je blijft het volgen omdat je supporter bent en je wil alles weten. Maar je wordt er wel echt wel Vitesse moe van. Ja, dat klopt. Ja, je bent natuurlijk wel Vitesse supporter voor het leven. Tenminste, heel veel Vitesse supporters die zijn dat. Jij dus ook. Ik weet niet of je eerder vanavond, als je het dan toch over Vitesse supporters hebt, Jan Snellenburg hebt gehoord. Een man die jij ongetwijfeld ook kent. Die ooit in 2001 Vitesse wist te redden. Die liet ook zijn licht schijnen. Ooit vrienden van Vitesse. Stond hij op om Vitesse te redden. Hij zag het ook wel somber in, maar hij zag nog wel mogelijkheden. Hij noemde bijvoorbeeld een hypotheek nemen op het trainingsveld om de eerste nood maar te ledigen. Is dat een oplossing die jij ook ziet zitten, of heb jij een oplossing die je eraan toe kan voegen? Zou dat ook nog kunnen? Het is een optie. Ik heb dat verhaal van Papendal, dat was 2-3 maanden geleden, kwam dat ook al in het nieuws, dat daar nog wel iets mee gedaan zou kunnen worden vanuit Vitesse. Hoe dat exact zit, dat weet ik niet. Maar als Jan Snellenburg dat ook benoemt, dan kan ik me voorstellen dat dat zeker een optie is om in te zetten. Ja, en eigenlijk vanuit de supporters willen wij maar één ding, dat de club eigenlijk vanuit plan B, plan Arnhem, met mensen die voor Vitesse zijn en die wat geld hebben, de club overnemen om het gewoon weer Vitesse te laten worden waarvoor het ooit was bedoeld. En een club is van de regio. En dat zouden wij het allerliefste willen. Ja, heb jij een beetje de indruk dat interim-directeur Edwin Rijntjes vandaag, laat in de media, laat hij doorschemeren van ja, de licentie staat op het spel, we halen misschien het einde van het seizoen niet. Is dat misschien ook een verkapte oproep richting mensen om op te staan en Vitesse te redden? Zie jij dat ook zo? Ja, zo heb ik het ook wel een beetje geïnterpreteerd, moet ik eerlijk zijn. Om een beetje echt de alarmklok te laten luiden. Die is ook wel de noodzaak daar. Maar om het nog eens een keer extra te benoemen, zorgt misschien voor nog meer beweging bij de vijfde kolonne of bij de achterban in ieder geval. En zo heb ik dat ook wel een beetje tussen de regels door opgevat. Ja, dat klopt. En wat hoor jij daar uit die hoek? Ben je hoopvol dat er iets gaat gebeuren? Nou ja, in ieder geval over het uitspelen van het seizoen maak ik me geen zorgen over. Ik hoorde een tijdje geleden al dat er wel iemand garant staat om het seizoen uit te kunnen spelen. Dan hebben we het over iemand die wat centjes heeft, niet een multimiljonair is, maar wel voor Vitesse is. Die kreeg ik vanuit een hoek die ik wel vertrouw en de naam daarvan gaf mij ook wel alle vertrouwen. Dus op korte termijn heb ik daar wel vertrouwen in. Het gaat natuurlijk dan meer over het verhaal voor volgend seizoen. Of we daar dan die licentie voor krijgen. Ja, en dat is dan de grote vraag. En ja, je bent als supporter heel naïef en je blijft maar hopen tegen beter weten in. Want het gaat over geldbedragen. Ja, dat gaat je pet te boven. En af en toe moet je een raketgeleerde zijn om te kunnen achterhalen hoe het precies zit. Maar ja toch de hoop dat mensen die clubgevoel hebben en wat centjes om daar een goed beleid op te kunnen zetten. En de club door kunnen zetten. Ja, hopen, dat is het enige wat je dus kunt doen. En stel, worst case, Vitesse redt het niet. Betekent dat dan ook het einde van Studio Langs de Rijn, wat jij maakt? Ja, heb ik ook over na zitten denken. Ja, dat zou kunnen. Ik bedoel, als er niet wekelijks iets is meer om te bespreken, dan zal dat ook uiteindelijk doodbloeden. Want ja, je kunt wel over de geschiedenis hebben, maar je wil het over de actualiteit hebben. Ja. Daar hebben we het voor opgericht. En ja, dan kan ik me voorstellen dat het gaat verdwijnen, ja. Ja. Hopen op goede tijden voor Studio Langs de Rijn en vooral ook dus voor Vitesse. Dank dat we je weer mochten bellen, Bjorn Courbois. Goed, de eerste helft. Ik heb zitten rekenen. Iedere 9 minuten een doelpunt. Jan-Vincent van Zuiden bij Heerenveen Twente. De 9 minuten zijn om. Kom maar met een doelpunt. Ja, dat komt eraan hoor. Tenminste, als de penalty wordt benut door Tom Haaien. Heerenveen heeft een penalty gekregen na een hensbal van Prupper. Ik ga eerst kijken of die bal erin gaat. Want Tom Haaien staat tegenover Lars Oenerstal. Haaien komt met zijn aanloop en Haaien scoort. Het is 3-3 bij Heerenveen Twente. Het was een schot van Pelle van Amersfoort, de invaller, uit de draai. Dat werd geblokt door Prupper en die maakte zich daarbij breed. Het was wel van heel dichtbij, moet ik zeggen. En ja, hoeveel kan je daar dan doen? Ja, niet heel veel misschien als verdediger, maar je moet je handen thuis houden in zo'n situatie. En dat deed Prupper niet. Hij maakte zich breder, maakte zijn eigen lichaam breder en kreeg die bal tegen de hand aan. En dus kregen we een penalty voor Heerenveen. Die werd benut door Tom Haaien. En zo staat het dus na 11 minuten in de tweede helft 3-3 bij Heerenveen Twente. We hebben nu 9 minuten voor een gesprek. Precies. Hebben wij 9 minuten om te praten met wetenschapper Erik van Sebier. Die gaat over een paar weken opnieuw de Noordzee op om drijvers los te laten. Deze drijvers die moeten helpen voorspellen waar plastic heen drijft als het in de zee terechtkomt door bijvoorbeeld rampen zoals deze. Het is niet te geloven. Ik ben matrassen tegengekomen, ik ben schoenen tegengekomen. Korreltjes zijn echt klein en dat is wel echt een milieuramp. Dat kun je bijna niet oppakken. Door slecht weer raakte het containerschip MSC Zoe in de nacht van 1 op 2 januari 2019 in de problemen boven de Waddeneilanden. Het schip verliest 342 containers. In de dagen daarna ligt het hele strand van Schiermonnikoog bedaard met allemaal rotzooi. Niet eerder werd het kwetsbare natuurgebied zo hard getroffen. Dat je denkt, dit kan niet waar zijn. Shit. Ja, dit is niet best. Dit is niet best. Er werden schoonmaakacties georganiseerd om het strand weer schoon te krijgen. Toeristen, eilanders, boeren en zelfs het leger hielp mee. Een beetje? Ja, hartelijk wel. Erik, fijn dat je er bent. Ja, goed. Fijn om hier te zijn. Ja, 2019, hè, die MSC Zoe. Grote natuurramp. We zien de beelden denk ik allemaal nog voor ons. Ja, de stranden vol met al dat afval, al dat rotzooi. Hè, die Barbie-poppen ook. Ja, en de paarse My Little Ponies. Oh ja. Dat waren ze vooral. Schijnen nu collectors items te zijn. Oh ja. Die specifiek, die er daar lagen? Ja. Oké, heb je er zelf ook een? Ik weet iemand die er een heeft. Oké, maar het is zelf niet gelukt. Nee. Je woont met degene samen. Nee. Er is een collega van mij en die heeft er een. En daar ben ik best wel jaloers op. Ja. Toen dacht jij, toen dit gebeurde in 2019, we moeten iets doen. Nou ja, ik dacht al veel langer, we moeten iets doen. Ik was al heel lang bezig met onderzoeken hoe oceaanstromingen dat plastic door de oceanen heen bewegen. En ook om uit te kunnen rekenen van wiens plastic eindigt nou waar. Maar ik dacht wel, toen die ramp gebeurde, dacht ik van, nou, dit is heel erg. Maar het is ook een kans. Het is ook een mogelijkheid om eens een keer een experiment te doen. Want om te kunnen berekenen hoe plastic door de oceanen heen stroomt, hebben we ook eens gegevens nodig hoe dat in het echt gebeurt. Een soort ramp nabootsen eigenlijk. Ja, nou ja, en je kan een ramp nabootsen, maar het is nog beter om een ramp die gebeurt, om die dan te gebruiken. Ja. En wat ik toen gelijk al dacht, was nou ja, die inderdaad de My Little Ponies en de Barbie poppen en die hele bijzondere objecten, die zijn nu allemaal tegelijkertijd op een plek waarvan we ongeveer weten waar het is, allemaal tegelijkertijd in de oceaan heen gekomen. En daarna met de stromingen meegevoerd. Dus als we die in de maanden daarna zouden vinden, dan zouden we dus weten dat we iets hebben gevonden van het van die MSC Zoe. Ik bedoel, je vindt niet zomaar een plastic Barbie of een My Little Pony op een strand. Nee, je kunt hem kwijtraken als je aan het spelen bent. Ja. Maar in grote getalen is wel vrij uniek. Op de trauma boven bij jou, begrijp ik. Ik heb lang gezocht, nooit meer gevonden. Waarom is het zo belangrijk om die stromingen dan in kaart te brengen? Nou, omdat wij uiteindelijk willen weten van wiens plastic eindigt nou waar. Hè? Er is veel te veel plastic in de oceaan en daar moeten we echt iets aan doen. En de eerste stap is natuurlijk om gewoon ervoor te zorgen dat er geen plastic meer het milieu inkomt. Maar van het plastic dat toch het milieu inlekt, dat we vinden op de stranden, willen we eigenlijk kunnen terugrekenen, waar kwam dat nou vandaan? Wie is de schuldige misschien wel, als je het zo wil noemen. En daarvoor hebben we dit soort simulaties nodig. Dit soort computermodellen om dat te berekenen. En daarvoor hebben we weer onze drijvers nodig om die beter te maken. Want je zou toch ook gewoon oproepje op Facebook, Twitter kunnen doen van jongens, wie heeft er My Little Ponies gevonden? En dan kun jij op die manier in kaart brengen waar ze allemaal zijn beland. Ja, maar dan weet je alleen maar waar ze op een bepaald moment zijn gevonden. Dat is op zich al heel waardevol, maar wat nog veel waardevoller is dat we het daadwerkelijk kunnen volgen in de tijd. Dus wat we eigenlijk hadden willen doen, maar dat kan natuurlijk niet, is een GPS op al die My Little Ponies plaatsen. Ja. En een satelliettelefoon, zodat we ze live eigenlijk kunnen tracken door de hele oceaan heen. En zo is het idee geboren. Ik ben nog wel even benieuwd. Wat is eigenlijk is het zoals vroeger die ballonnen met een kaartje eraan. Ja. Wie het verste kwam met zijn ballon. Wat is de verste plek vanaf de plek van de ramp waar jullie iets gevonden hebben? Ja, dat valt dus best wel tegen. Oh. Want ik dacht dus, die My Little Ponies die gaan helemaal tot aan Noorwegen. Ik had al ideeën over Spitsbergen. Want ik weet dat daar de stromingen heen gaan. Maar we hebben ze eigenlijk nauwelijks gevonden. Of tenminste, bij mij is niet bekend dat er in baaien in Noorwegen veel van dat soort afval van de MSO Zoe is blijven. Ik klonk een beetje teleurgesteld, maar eigenlijk is het juist heel erg goed natuurlijk dat het niet gebeurd is. Ja, natuurlijk is het heel erg goed. Ja. Kijk, en het heeft ook te maken, en dat is een verhaal wat veel langer teruggaat, is het verhaal van de rubber eendjes. Dat was een verhaal in 1991, hetzelfde soort. Een container overboord in het midden van de Stille Oceaan. En in die container zaten 29.000 rubber eendjes. Die container kwam in de zee. En op dat moment was dat helemaal niet bekend, of daar was helemaal geen rugbaarheid aan gegeven. Die gele eendjes. Die gele kleine eendjes. En jaren later werden die gevonden op alle kustlijnen van Amerika, van Zuid-Amerika, in China, in Canada. Overal kwamen dezelfde rubber eendjes terecht. Ja. En toen zijn de oceanografen terug gaan rekenen van, goh, wat was dat dan? Waar kwam dat vandaan? Ja. En ik hoopte een beetje, ik kan wel zeggen, ik hoopte dat hier bij de MSC Zoe, dat we dus ook een golf van paarse My Little Ponies door de hele Noordzee hadden. Maar die er zijn er veel minder achtergekomen. En dat is misschien maar goed nieuws. Door je collega's eigenlijk allemaal. Ja. Dus we hebben de gele eendjes in 1991. We hebben de knalpaarse My Little Ponies in 2019. Dan ga jij zo'n drijver ontwikkelen. Dan zie ik voor me felblauw of limegroen, weet je wel. Ja. Maar je hebt er een meegenomen. Hij is wit. Gewoon wit. Het lijkt een beetje op een soort badkamerlamp voor aan je plafond. Oh, dat vind ik ook grappig. Ja, een soort frisbee. Ik zeg altijd een frisbee of misschien een pizzadoos of zo. Voor een kleine pizza. Omschrijf even hoe die eruit ziet precies. Ja, het is een platte frisbee. Hij is symmetrisch aan allebei de kanten. Hij is best wel gehavend, want deze heeft al een paar weken in de Waddenzee gedreven. En is toen heel vaak op het strand gekomen en weer het strand af. Dus hij is heel erg geschuurd. Hij is heel erg ruw. 20 centimeter groot, denk ik? Minder 30 of zo. Hm. En 3-4 centimeter dik. Hij is bijna een kilo zwaar. We hebben er een grote sticker op geplakt. Dat als mensen hem zouden vinden op het strand, dat ze hem dan zouden laten liggen. Maar wel even een e-mailtje naar ons sturen met de foto ervan, dat we wisten waar ze zijn. Maar er zit dan toch een tracker in, neem ik aan? Ja, maar want dat is toch het hele doel? Ja, precies. En er zit ook een tracker in. Wij wisten wel waar we waren. Maar wat ik heel graag wilde is allereerst dat mensen hem vooral lieten liggen. Want wat we ermee wilden weten, meten, is hoe het plastic het strand opkomt. Maar vooral ook hoe het volgende hoogtij het plastic weer de zee inbrengt. Dus als de mensen die langs het strand lopen dit allemaal gaan opruimen, dan verspesten ze ons experiment. Dus ik wilde iets waarvan heel duidelijk was van laat dit vooral liggen. Ja. En dan had ik gedacht van dan kunnen ze me wel een e-mail sturen en dan leg ik dat wel even uit. En die stickers zijn niet voor niks, want op Vlieland is dat een keer helemaal misgegaan. Hè? Bijna overal is het behoorlijk misgegaan. Ik heb een hoop verhalen van mensen die ondanks de stickers het toch hebben meegenomen. Eén iemand op Texel, een kunstenaar, die er wel iets moois van wilde maken. En, maar ook nog maar dan zie jij dus op een tracker zie je naar iemands huis op een gegeven moment die dingen verplaatst. Ja, dus best wel privacy raar, dat klopt. maar een ander verhaal inderdaad over op Vlieland, waar op een gegeven moment 10 van onze drifters allemaal in de haven terechtkwamen. En iemand ze er allemaal heeft meegenomen, in de achterbak van de auto gelegd. En ik zag al die 10 trackers zo een rondje op Vlieland rijden. En toen ben ik achter de naam van die persoon gekomen. Vlieland is niet zo heel groot, zeker niet in november. En die heeft ze toen weer netjes allemaal op zee overboord gegooid. Ja, hoe lang gaat ze? Want er zit een accu'tje in, hè? Ja, ze gaan ongeveer 3 maanden mee of zo. Okay. Na 3 maanden wil ik ze wel weer heel graag terug. Dus daarom staat er ook een adres op. Maar ja, dat is op een gegeven moment niet meer leesbaar. Een ander mooi verhaal is dat op een gegeven moment toen was ik op de radio in Friesland. En ook om te vertellen over de trackers. En toen daarna kreeg ik een e-mail van een mevrouw die zei: oh, ik had er één gevonden aan de dijk bij ons in Holwart. En ik kon het niet lezen. Toen heb ik hem maar opengemaakt. Toen snap ik niet wat het was. En nu heb ik het in de kliko gegooid. Het is best wel een duur ding, hè? €800. Ja. Oh, ja. Ja, okay. Dus heel aardig. En ik was heel blij toen ik die e-mail kreeg. Maar toen ik hem eenmaal uitgelezen had, dacht ik, jammer. Oké, dus het gaat hier en daar af en toe fout. Maar wat heb je al geleerd? Ja, wat we hebben geleerd is vooral dat onze computersimulaties die we nu van de Waddenzee hebben, echt nog lang niet de fijnschalige complexiteit van die stromingen kunnen benaderen. Ik heb al heel veel van dit soort experimenten op de open oceaan gedaan, maar in de Waddenzee, wauw, het is zo dynamisch, het is zo complex, het is zo, ja, turbulent is het goede woord ervoor. En dat betekent echt dat we terug moeten naar de tekentafel en nog veel beter moeten nadenken van hoe vangen we dit nou in onze simulaties. Want de volgende keer dat er een MSC-Zoe-ramp gebeurt, of de volgende keer dat er iets gebeurt in de Waddenzee, moeten we echt een stap beter zijn met de stromingen snappen en snappen hoe die stromingen al dat plastic transporteren. Dus die inzichten die jullie opdoen, die kunnen ook uiteindelijk levens gaan redden, omdat we dus beter snappen hoe die stromingen gaan. Ja, nou, ik ben wel een beetje bang met echte levens. Kijk, er is een heel groot verschil tussen een persoon in het water en een stuk plastic of een drifter. En vooral een persoon ligt veel dieper. Ik probeer het bij levenloze dingen nu nog te houden. De anderen mogen proberen om ook personen te simuleren. Dat is heel erg belangrijk, maar ik vind dat een beetje te spannend om te doen. Ja, een drenkeling zou wel getraceerd kunnen worden als hij zo'n ding om zijn middel heeft. Ja, nou ja, dan moet iedereen op een schip voortaan met zo'n drifter op een middel gaan lopen. Maar dat zou kunnen. Maar sowieso, er zijn ook andere trekkers en er zijn ook kleinere trekkers. En kijk, deze hebben we gewoon gekocht in een winkel voor oceanografische spullen. Maar we zijn nu ook met een promovendus in mijn groep, zijn we onze eigen trackers aan het bouwen. Die letterlijk in een plastic fles passen. Zodat we een anderhalve liter fles, dat we daar een tracker in kunnen zetten. Een satellietcommunicatie ding. En dat we nog veel beter kunnen simuleren hoe daadwerkelijk een fles door de oceaan beweegt. Ik zou ook nog te bedenken dat je dan bijvoorbeeld door de beweging van de zee, zou je de accu ook bijvoorbeeld tijdens die beweging kunnen opladen. Ja, en je kan nog veel meer. Je kan nadenken over met een accu met zonne-energie of zo. Precies, het is wel een beetje, dan wordt het zoveel complexer en zoveel duurder, zoveel makkelijker gaat het kapot, dat we eigenlijk, we willen zo low-tech mogelijk houden. Ja. Anders dan gooi je nog meer ingewikkelde elektronica de oceaan in. Dat is al niet zo fijn. Dat belandt er weer bij een kunstenaar in de achterbak. Ja. Tot slot, wanneer gaan ze nou het water weer in? Op 25 april. En dan gaan we wat lopend doen. Dus we leggen ze neer op het wat. En dan gaan we kijken hoe het water ze omhoog meeneemt en vanaf daar weer laat drijven. En dan kunnen we heel goed begrijpen van wanneer is een stuk plastic dat op het wat ligt, wanneer wordt dat nou weer drijvend en wordt dat weer meegenomen? Opgetild. En komt het dan bij het volgende laag tij weer droog te liggen of niet? Gaat het dan gelijk de geulen in? Ja. Dat is super belangrijk om te snappen. Waar is nou al dat plastic in de Waddenzee? Ja. Je hebt het mooi uitgelegd. Dankjewel. Dankjewel voor je verhaal en voor je bezoek. Erik van Sabia, oceanograaf en klimaatwetenschapper. Dankjewel. NPO Radio 1. 11:30 zit Van der Linde hier met het NOS Journaal. De Verenigde Naties verlenen de komende 2 nachten geen voedselhulp in de Gazastrook. Aanleiding is de Israëlische luchtaanval op hulpverleners gisteren. Volgens de VN blijft de hulpverlening overdag wel doorgaan, maar kan de veiligheid van medewerkers 's nachts niet gegarandeerd worden. De De Duitse politicus Peter Bistron wordt genoemd als een van de politici die geld uit Rusland zou hebben ontvangen. Bistron is de nummer 2 van de rechtsradicale AfD in het Europees Parlement. AfD-prominenten eisen opheldering over de beschuldigingen. Oekraïne verlaagt de leeftijdsgrens voor de militaire dienstplicht. Mannen vanaf 27 jaar moesten zich melden voor het leger en dat wordt nu 25 jaar. Het is onduidelijk hoeveel extra troepen de nieuwe maatregel oplevert. En gebruikers van WhatsApp en Instagram hebben vanavond korte tijd te maken gehad met een storing. De diensten van het Amerikaanse bedrijf Meta lagen er wereldwijd zo'n 20 minuten uit. Waarom is nog niet bekend. Langs de lijn en omsteken. Goed, we gaan even kijken, neem ik aan, even bij het voetbal. Hè? Ja, we gaan even naar, natuurlijk naar Heerenveen tegen Twente. Want we zijn inmiddels alweer een kwartier onderweg. Dus er hangt een bal in de lucht, denk ik. Ja, bijna was hij daar. Sam Stijn die had een vrije kans om binnen te schieten. Maar Mickey van der Hart staat goed op zijn post. En zo blijft het 3-3 bij Heerenveen Twente. Met nog een kleine 20 minuten officieel te spelen. Het is nog steeds een hele open wedstrijd. Waarin beide ploegen gewoon voor die overwinning gaan. En dat is mooi om te zien. Zojuist is een grote kans voor Twente. Met Sam Stijn nu weer een aanval van Heerenveen. Waar Van Amersfoort een duel uitvecht met Prupper. De laatstgenoemde wint dat. En zo komt de Twente in balbezit. Op het middenveld is het Sam Stijn die de bal doorspeelt naar de rechterkant. Daar staat Daan Ros. Die is de hele wedstrijd al op dreef met acties vanaf die rechterkant. Geeft hem nu mee aan Jurie Regeer. Een van de drie invallers die in de ploeg zijn gekomen bij Twente. Want ook Van Horenbeek en Eiting spelen nu mee bij Twente. Net als dus Regeer. Waar nu Eiting een mooie actie maakt in het strafschopgebied van Heerenveen. Probeert weg te draaien. Lukt hem niet. En dan kan Heerenveen uitverdedigen. Van Amersfoort wil bij die bal komen. Wordt dan opgevangen door Prupper. Alex Bos vindt het helemaal niks. Vindt het geen overtreding. En dus mag Twente door met Gijs Smal aan de linkerkant. Smal brengt de bal in het strafschopgebied bij Sam Stijn. Die gaat weer zoeken naar het schot. Komt hij met dat schot? Het wordt een wippertje. Voorbij aan het doel van Mickey van der Hart. Boegeroep voor de scheidsrechter Alex Bos. Die had een overtreding moeten zien, vinden de mensen in Heerenveen. Maar het telt allemaal niet meer. Sam Stijn wordt nu gewisseld. De topscorer van FC Twente met 12 doelpunten. Ja, hij is nu gedeeld topscorer trouwens. Want Van Wolfswinkel heeft vanavond ook zijn 12e gemaakt. Stijn dus naar de kant. En Univar voor hem in de plaats. En er is ook een speler van Heerenveen op het gras gaan zitten. Met een blessure. Ik denk dat het Oliver Brouwde is, de rechtsback, als ik dat zo van afstand zie. Het kan ook Espen van E zijn. Nou, in ieder geval een speler van Heerenveen op de grond. Het spel ligt even stil in het Abel-Enstra-stadion. Even de tijd om adem te halen. Er wordt nu ook een shot getoond van Maurice Stijn op de tribune. Ja, die ziet dat zijn zoon naar de kant is gehaald. Dus Stijn die kan in principe ook vertrekken. Tenzij hij nog even naar zijn nieuwe ploeg wil kijken als dat in de toekomst in het verschiet ligt. We zijn in de 73ste minuut aanbeland bij Heerenveen Twente. En die tussenstand is nog altijd 3-3. PEC Zwolle kreeg eerder vanavond 5 doelpunten van FC Utrecht om de oren en wist zelf het net slechts 1 keer te vinden. Pas na de rust werden de doelpunten gemaakt en dus noemt PEC-trainer Johnny Jansen het in mooi Nederlands a game of two halves. Zet Johnny. We gaan even naar luisteren. Zelfs doen we gewoon goed mee. In de tweede helft dan binnen 5 minuten geven we de wissel weg. Utrecht wisselt 3 keer. Dat heeft enorm effect op het spel. Daar waren jullie niet tegen opgewassen? Nou ja, wat Utrecht doet is... kijk, de eerste helft hebben ze moeite met Namli die aan het zwerven is. Dan komen ze natuurlijk in te voetballen. Dat deden we heel aardig. En de tweede helft, dan zetten ze het gewoon 1-1. En dan wordt het eigenlijk een beetje de mannen tegen de jongetjes. Ja, want dan wordt het een vechtwedstrijd. En dan moet je mee kunnen. En jij vindt dat Zwolle dat niet kon? Nou ja, als je zo in de kleedkamer uitkomt... Dan hebben we in ieder geval dat niet goed gedaan. Wat was het moment dat je dacht van oh-oh? Nou, dat gevoel dat ebt even weg en dan is het er weer. Omdat je maakt 2-1 en denk je van nou. Maar we moesten ook gewoon verplicht wisselen. Ja, een aantal die jongens die van een lange blessure terugkomt, die moet je gewoon verplicht wisselen. Thomas Lam die niet meer fit was, Bram die natuurlijk al eruit moest. Ja, dus uiteindelijk dan denk je van... Je doet nog mee met 2-1, maar uiteindelijk was het er gewoon niet meer. En dat zorgt ervoor dat er best wel veel druk komt te staan op die wedstrijd van komende zaterdag. Speelt tegen Excelsior. Dat is echt wel een finale. Zo voelt dat, neem ik aan, voor jou. Helemaal mee eens. Dit zijn de wedstrijden waar het om draait. Nou is het zaak om dat, die klus te klaren. De spelers die je er nu uithaalt, moet uithalen. In hoeverre denk je dat die mee kunnen spelen zaterdag? Nou, ik verwacht wel dat ze erbij zijn. Maar dat gaan we morgen ook weer verder zien. Maar ik verwacht wel dat ze erbij zijn. Ja, Johnny Jansen was dat van PEC Zwolle. Dan naar de andere kant natuurlijk, naar FC Utrecht. Naar Ron Jans, 5-1 gewonnen, alle goals naar rust. Nou, die trainer is wel opgelucht. De mensen die in de rust zijn weggegaan, die begrijp ik misschien wel. Maar die hebben een enorme blunder gemaakt. En de mensen die pas in de tweede helft zijn komen kijken, die hebben echt een feestwedstrijd gezien. Ja, en de mensen die zijn gebleven, die hebben uiteindelijk ook een feestwedstrijd gezien. Want het gaat om het resultaat en de wijze waarop jullie hem uiteindelijk uithalen. Nou ja, daar zul je toch wel heel tevreden over zijn. Ja, maar ook al toch ook hele speciale dingen waarin de rust blijkt dat Vesterloen, die de eerste helft een van de betere spelers was, die kon niet verder. Die had van de week ook al een tikje op zijn knie gehad. En dat moest gewoon stoppen. En Mark van der Marel heeft sinds lange tijd weer minuten gemaakt. En een voorzet, een hakbal, een bal doodleggen. Zijn duels winnen, slimme inworp. Geweldig voor hem. De andere wissels, Isaac Liedberg, vind ik ook zo mooi. Die heeft best... die wordt niet altijd gewaardeerd hier, maar die werkt zo hard. En dat is zo mooi dat je ziet als je vertrouwen hebt dat je... Ja, hij schiet gewoon twee keer gewoon prima binnen. En een jonkie die zijn eerste goal maakt. Kortom, een heel tevreden trainer. Die iets minder tevreden was in de rust. In de rust, ik heb gezegd, het kan alleen maar beter. En het moet anders. Druk zetten moet echt volle bak zijn. En niet half en met een groot veld. En aan de bal moeten we meer diepte hebben. En daarom geen Boussaïd vanaf het middenveld. Maar Liedberg meer vanaf een beetje tussen de rechtsback en de rechter centrale verdediger in. Ja, en dan zit je op de bank en dan binnen de kortste keren staat het 2-0. En dan is het meteen even genieten. Ja, nee, dat is wel mooi. Alleen het werd nog even, wat was het, 60ste minuut. Eigenlijk onderschepten wij een bal in op het middenveld. Maar dat was een paas naar hun en dan was het 2-1. Maar het was al vrij snel 3-1 en toen was het klaar. 17 doelpunten leverde deze Eredivisieavond ons tot nu toe op. Waarvan 2x3 bij Heerenveen Twente. Jan Vincent, denk je dat er nog wat bij komt? Nou ja, ik sluit het niet uit. Nu een vrije trap voor Twente. Eiting scherp voor het doel gebracht. Uiteindelijk kan Heerenveen de bal wegkoppen. Het is nog 12 minuten officieel. En er zal ook wel wat blessuretijd bij komen. Want we gingen er zojuist uit met een blessure voor Espen van E. Nou, die heeft het veld inmiddels ook verlaten. Voor hem is Charlie Webster in de ploeg gekomen. En daarna ook nog een blessure gezien bij Ricky van Wolfswinkel. De spits van Twente, die werd weer opgelapt. Maar zo heeft het spel dus wel even een tijdje stilgelegen. Kortom, u heeft de afgelopen minuten niks gemist bij deze wedstrijd. Van 3-3, Heerenveen tegen Twente, waar Twente in de aanval is. Twente wil die derde plek veiligstellen en gaat op jacht naar een doelpunt nu met Van Wolfswinkel. Maar de bal wordt weggeschoten door Tom Haaien uit de verdediging bij Heerenveen. Heerenveen dat zich nu toch wel weer wat terug laat dringen in de laatste minuten. Ja, dan komt er natuurlijk bij Twente ook wel wat in het veld met Eiting en Regeer en ook Univar. Die is binnengekomen. Ja, dat zijn allemaal prima spelers natuurlijk voor de slotfase van deze wedstrijd. Waarin Heerenveen nu mag ingooien. Mats Keulert doet dat, de linksback. Even terug naar Sven van Beek. Van Beek naar doelman Mickey van der Hart. En zo houdt Heerenveen even de bal in de ploegbal. Gaat nu de diepte in richting Van Amersfoort. Die wint het kopduel wel. Maar hij krijgt hem niet bij een medespeler. Van Horenbeek, de centrale verdediger nu bij Twente. In de ploeg gekomen voor Hilgers. Die geeft de bal mee aan Daan Rots. Rots wil hem in één keer doorspelen naar Regeer. Dat is goed, het ziet er goed uit. Ja, dit is een gele kaart denk ik voor Nunnely. Die trekt even aan de noodrem. Want Regeer is er vandoor. Hij heeft al een aantal gele kaarten gegeven aan Alex Bos. En nu houdt hij hem op zak of komt hij toch tevoorschijn? Want het is geen voetballende overtreding. Ja, hij houdt nu toch de gele kaart op zak. Vind ik toch opvallend. Want voor vergelijkbare overtredingen trok hij eerder wel een gele kaart. Maar nu dus niet. Daar komt de Nunnely dus goed weg. Wel een vrije trap voor FC Twente. Aan de rechterkant van het veld. Michel Flap en Karel Eiting staan achter de bal. Om die bal zo dadelijk voor te geven. En de lange kopsterke spelers van Twente, waaronder Prupper en Van Horenbeek, die staan in het strafschopgebied voor Van Heerenveen. We zitten in de 80ste minuut. Nog 10 minuten officieel te gaan. Daar komt de vrije trap van Flap. Die komt voor het doel. Wordt eruit gehaald. Is het Keuleu die hem opvangt. Middenvelder van Twente. Die is 1-2 spelers kwijt met een mooie paas op Gijs Smal. Goede voorzet moet er nu komen. Nee, die komt er niet. Want hij wordt eruit gehaald. En dan kan Heerenveen uitverdedigen. Beetje paniekerig. gedaan daar door Charlie Webster, de huurling van Chelsea. Toch wel met redelijk wat verwachtingen binnengehaald aan het begin van het seizoen. Maar die heeft hij niet waar kunnen maken. Is nog te licht in de ogen van Kees van Wonderen. Moet nog fysiek sterker worden. En dan zal hij wellicht later nog een rol van betekenis kunnen spelen. Maar nu voorlopig Heerenveen Twente. Nog 10 minuten 3-3. Het waterschap Drents-Overijsselse Delta heeft een nieuwe opsporingsmethode om muskus en beverratten op te sporen. En dat is niet zonder resultaat. Johan Gozes, teamleider muskusrattenbestrijding. Goedenavond, Johan. Goedenavond. Een nieuwe methode om muskus en beverratten op te sporen. Nou, ik ben benieuwd. Vertel, wat is het voor methode? Nou ja, het is een methode hier. Wij doen elke 25 meter zuigen we een paar druppeltjes water op. En dat komt in een flesje van het laboratorium. Na 5 kilometer hebben we een halve liter water uit het water gepompt, als het ware, met druppeltjes. Mm. Die fles die gaat naar het laboratorium, die wordt daar gezeefd, geanalyseerd. En wij krijgen van het laboratorium te horen of er nog muskus of beverratten in het gebied aanwezig zijn of niet. Ja, maar hoe weten ze dan dat? Hoe kunnen ze dat zien in het water? Wat hebben ze onderzocht? Nou, hier, kijk, ze hebben hier vooraf hebben ze natuurlijk hier het DNA onderzocht wat hier in het water zit van een muskus en beverrat. Ah. Nou, dat hier hebben ze dus in het laboratorium. En dan gaan ze dat water wat wij uiteindelijk dan uit zeg maar de watergang halen, dat wordt vergeleken met het DNA wat ze reeds hier in het laboratorium hebben. Ja. En hoe lang zit er tussen die sample in het laboratorium en testen? Want die rat daar kan... Zit, ja, ga door. Als wij een dag varen, dan brengen wij 's middags om 3 uur brengen wij al het water daar naartoe. En 2 dagen later hebben wij eigenlijk al het resultaat binnen. Oké, dus dan weet je nog wel zeker dat die ratten daar nog zijn. Dat ze niet op doorreis zijn, bedoel ik maar te zeggen. Ja, nou, hier, kijk, sowieso, het is een traject van 5 kilometer. Ja. Nou, dan weet je in ieder geval hier, wanneer er zeg maar uit de bemonstering komt dat er muskusratten zijn, dat je in ieder geval op dat traject van 5 kilometer moet gaan zoeken op aanwezigheid van muskus of beverratten. Ja. Dat zoeken op basis van DNA, dat is dus de nieuwe methode. Hoe ging het hiervoor? Nou, kijk hier, het werken met DNA, het Wetenschap Friesland, die deed dit al. Maar die zijn eigenlijk de populatie van muskusratten was daar inmiddels al heel laag. Wij hier hadden altijd een hele hoge populatie en dan heeft DNA totaal geen zin. Want als je van tevoren al weet dat er muskusratten zitten, ja, dan hoef je niet te bemonsteren. Nee. En voorheen werd het altijd gedaan en nog steeds. Wij lopen langs de watergang of we varen met een boot of we rijden met een quad. En als we dan beelden zien of we zien snippers, zeg maar, vreterij van muskusratten. Nou, muskusratbestrijders kunnen dat haarfijn zien in het water. Ja. Nou, en als ze dat zien, dan gaan ze klemmen zetten. En vervolgens hier de nesten die dan in de kantlijn zitten van het watergang, ja, die proberen ze dan te vangen. Maar dat is wel intensiever, zo klinkt het. Want dan moet je dus kijken, dan moeten veel mensen gaan kijken. En nu is het kwestie van opzuigen. Ja, maar ik bedoel, hier, voordat je uiteindelijk een populatie, als je echt een hoge besmettingsgraad zit, zit er ook ongelooflijk veel manuren in om echt die populatie weg te krijgen. Vroeger hadden we 18.000 muskusratten en het verleden jaar nog maar 1.000. Nou, dat betekent hier dat je veel minder klemmen hoeft te zetten, dus veel sneller door je gebied heen gaat. Ja, en hier, dan is dat ook hartstikke zwaar werk als je elke keer de sloot in en uit moet. Ja. En waarom moeten ze weg eigenlijk, die ratten? Nou, kijk hier, 60% van heel Nederland leeft onder de zeespiegel. De dijken die zorgen voor onze veiligheid. En wij moeten zorgen dat die dijken veilig blijven. Nou, muskus en beverratten die ondermijnen hier, zeg maar, de veiligheid van de dijk. Want ze gaan er gaten in graven. Nou, we willen natuurlijk niet hebben hier dat wanneer het hoogwater is, dat een dijk hier onstabiel wordt door een gangenstelsel van muskus of beverratten. En tegenwoordig hebben we ook bevers. Die graven zelfs nog veel grotere gaten in de dijk. Ja, dat is een beschermde diersoort, toch? Of niet? Ja, klopt. Ja. En hoe geldt dat ook voor muskus en beverratten? Dat heb ik niet scherp. Nee. Oh, dat niet. Muskus en beverratten, dat is een soort wat van nature hier niet thuis hoort. Dat is een uitheemse soort. En die staat ook op de lijst hier dat wij in heel Nederland, alle waterschappen, mogen hier, of eigenlijk, dat is een opdracht, dat wij als het ware hier alle muskus en beverratten uiteindelijk, dat besluit is onlangs genomen, in 2034 helemaal terugdringen naar de landsgrens van ons land. Ja, goed. Nou, dit is een mooie nieuwe methode die werkt. Niet zo arbeidsintensief is, hoor ik u zeggen. Is dit een methode die we in heel Nederland zouden kunnen gaan gebruiken? Ja, dat kan. Maar dan moet eerst, wat ik toen net ook gezegd heb, het testen met eDNA, dat heeft alleen maar zin als je op voorhand weet dat in het gebied waar je bemonstert, dat er eigenlijk geen muskusratten meer voorkomen. Hm. En hier, als je op dit moment, hier zijn we belangenaardig niet zover dat dat in heel Nederland kan. Bij sommige waterschappen inmiddels wel. Maar het overgrote gedeelte van Nederland is nog niet zover dat ze al met eDNA aan de gang kunnen. Nee, maar het is kwestie van tijd als ik u zo hoor. Goed, dank u vriendelijk. We zijn bijgepraat. Teamleider muskusrattenbestrijding Johan Goos. Goedenavond. Jan Vincent van Zuiden, de laatste minuten daar, hè? Ja, 4 minuten nog bij Heerenveen Twente. 3-3 de tussenstand. Ja, als we hier nog een doelpunt willen zien, moeten jullie misschien Mascha Halberstad weer even terug invliegen. Want als zij in de studio zit, dan vallen er nog wel eens doelpunten. Het spel ligt hier nu even stil voor een hoop blessure van Ricky van Wolfswinkel. Twente heeft al 5 keer gewisseld, maar bij een hoop blessure mag je altijd nog een speler wisselen als het echte verschijnselen van een hersenschudding zijn en de speler kan niet verder. Nou, hij wordt nu op dit moment verzorgd door de mensen van FC Twente. Alex Bos, de scheidsrechter, staat er ook even bij. Ja, het leverde wel een enorme kans voor FC Twente op nog. Want Van Wolfswinkel wilde de bal doorkoppen. Hij kwam in de mangel te zitten bij Van Beek en Bogdjevic. Uiteindelijk kopte niemand die bal. Vloog die over alles en iedereen heen. En daarachter stond nog Naci Unuvar. Die had een vrije doortocht richting het doel van Mickey van der Hart. En hij schoot hem uiteindelijk in het zijnet. En daar baalt hij van. Hij baalt er nog steeds van. Hij loopt met het shirt in zijn mond op de middenlijn, Naci Unuvar. Want die weet dat hij hier wellicht de winnende had kunnen maken. Er zal nog wel wat tijd bij komen ook. Dus wellicht komt dat doelpunt er alsnog. Maar hij zou ook maar zomaar aan de andere kant kunnen vallen. Want ook Heerenveen kreeg zojuist nog een goede kans. Met de voorzet van Siep van Ottelen. Die is ingevallen. Die kon uiteindelijk net niet worden binnengekopt door Nunnely. Maar zo krijgen beide ploegen dus ook in de slotfase nog kansen. Van Wolfswinkel zit intussen weer. Hij is overeind geholpen, wordt nu ook overeind getrokken. Mitchell van Bergen, oudspeler van Heerenveen, die kijkt toe vanaf de zijlijn. Die zou er wellicht nog in kunnen komen bij Twente om Van Wolfswinkel te vervangen. Want hij loopt nu wel een beetje groggy en dizzy naar de zijlijn. Krijgt nog even een tikje van Bogdjevic. Ik ben benieuwd of Van Wolfswinkel verder gaat. Ik zou geen risico nemen met de spits van Twente. 2 minuten officieel nog en er zal wel zeker een minuut of 4 bij komen. Schat ik zo in de tweede helft bij Heerenveen Twente 3-3. Oh, you wanna need to slumber and do the lap before the thunder. Tell me, is there any wonder about where we stand? Little honey in the summer fell in love with Hunter. Oh, I can't have this. I'm gonna get you so. Geboren in het jaar 2002, deze man, Steven Sanchez en Hai. Goed, ja, het hadden haar vijfde Olympische Spelen moeten worden komende zomer in Parijs. Maar het gaat niet door voor Eva de Goede, die sinds haar huwelijk officieel Eva Drummond heet. Bondscoach Paul van As vindt haar gewoon niet goed genoeg mee hockeyen. En daar is ze behoorlijk teleurgesteld over. Nou, het is natuurlijk gewoon een droom om nog een Olympische Spelen te spelen. En ik heb natuurlijk die keuze gemaakt om er gewoon nog vol voor te gaan. Ik denk dat ik gewoon mijn hele carrière zo gespeeld heb ook. Dat ik ergens, weet je, voor het hockey, ik ben gewoon een ontzettende liefhebber. En ik wil het gewoon nog heel erg graag. En ik, ook al ja, ben ik misschien nu wat ouder en een routinier en meer richting het einde, dacht ik echt van ik ga er gewoon echt nog één keer vol voor. Dus het is denk ik gewoon die droom die gewoon nog heel erg werkelijk en voor mezelf ook heel erg reëel was. Dus ik denk dat dan de teleurstelling gewoon extra groot is en dat het daar vooral in zit. Ja, en de timing, speelde die ook een rol? Ja, ik denk gewoon wel dat het heel erg onverwachts was, dit moment. Dus dat dan wel heel erg rauw op je dak kon vallen. Ik denk dat je... Je was goed en wel weer terug, hè? Voor mijn gevoel wel, inderdaad. En ik voelde me fit, ik voelde me goed. Dus dan, dan is deze gewoon wel heel erg zuur. En ja, ik had hem gewoon niet helemaal zien aankomen. En op dit moment niet heel erg verwacht, denk ik ook. En ik denk dat inderdaad het dan nog wat extra maakt, die teleurstelling. En misschien ook nu nog niet helemaal het besef. Ja. Want wat was de uitleg? De uitleg is eigenlijk meer, ik heb de toekomst niet en dat besef ik, dat weet ik. Ik ging gewoon richting mijn einde. En Paul heeft eigenlijk ook gezegd dat ik op dit moment gewoon niet goed genoeg ben. Dat ik niet bij zijn eerste 16 zit. Dus dat was eigenlijk de voornaamste uitleg vanuit hem. Ik denk ook vanuit hem dat het dan ook zo is van oké, als ik er nu toch al uit ben, dan wil ik het je nu al laten weten. Omdat ik weet dat je daarna niet meer doorgaat. Dus ik denk dat ik daar wel respect voor heb. Dat hij me dat zo heeft laten weten. In plaats van dat hij me nu nog keihard door laat trainen. Maar eigenlijk al weet dat hij het me toch niet mee gaat nemen. Ik had graag nog tot het allerlaatste moment gevochten. En ja, hopelijk kunnen laten zien dat ik erbij hoor. Dat is niet zo. Nou ben je nog niet klaar natuurlijk. Hè? Ik bedoel, je speelt nog tot eind mei of half mei. Maar ik kan me toch voorstellen dat, ja, zonder dat je daar zelf om gevraagd hebt, wordt dat eindpunt waar je waarschijnlijk op een bepaalde manier naar uitkijkt, misschien wel tegenop ziet, wat in ieder geval een belangrijk moment in jouw leven gaat zijn, dat wordt ineens zomaar naar voren gehaald. Ja. Hoe is dat voor je? Ja, het is heel raar. Ik denk dat besef er dus ook nog niet helemaal is. Onze coach, toen we terugkwamen uit de winter en we gingen hier weer onze eerste wedstrijd van het tweede seizoen zelf spelen, zei de coach ook van ja, dit zijn eigenlijk de laatste wedstrijden voor Eva, van de laatste die ze gaat spelen. Dacht ik, oh ja, shit, het zijn eigenlijk nog maar 10. Maar toen dacht ik, ik heb hopelijk dan ook nog met het Nederlands team daarna iets wat ik nog kan spelen. Het wordt nog een mooie zomer. Maar het zijn inderdaad nog maar 6 wedstrijden. Dus dat gaat dan wel even snel, ja. Ja, zeker. Eva de Goede, geen Olympische Spelen voor haar. Er wordt gestreden tot de laatste seconde bij Heerenveen Twente. Jan Vincent. Ja, 3-3 de tussenstand. 8 minuten liefst blessuretijd zijn erbij gekomen. Daarvan hebben we er al 4 gehad. Het staat 4-4, of 3-3 dus. Twente maakt de meeste aanspraak nog op het doelpunt. Ze zijn vol in de aanval nu. Met Gijs Smal die de bal inbrengt. Valt hij goed of niet? Nee, hij wordt weggekomen door Bogniewicz. Maar al snel weer zit Prupper er daar kort bovenop. Twente wil echt nog proberen om te winnen. En Heerenveen is aan het verdedigen en wil het punt over de streep trekken. Het publiek gaat er nog een keer achter staan. Het is een hele sfeervol stadion. En het is ook een mooie wedstrijd geweest met die 3-3 tussenstand. En het lijkt erop dat er geen winnaar gaat komen in het Abel en Enstra Stadion. Want het is nog 3 minuten in de blessuretijd. En dan zit deze wedstrijd erop. Waar Heerenveen mag ingooien. Oliver Braude doet dat ver op het hoofd van Amersfoort. Maar die krijgt de bal niet onder controle. En dus is het Twente weer in balbezit. Die peren de bal de hele tijd snel naar voren toe. Het gaat nu via Onderstal. Onderstal die schiet hem naar voren. Niet een hele fijne bal, maar Eiting controleert hem daar op het middenveld. Alleen krijgt hij hem niet bij een medespeler. Van Ottelen zit ertussen. Namens Heerenveen zou daar de bal dan nog een keer goed vallen. Nee, dit is een bal van niks. Van Braude in de diepte. Zomaar in de handen van Lars Onderstal. En dan heeft Twente de bal dus weer met Prupper. Ja, Twente zal ook het meest balen van dit gelijkspel. Ze kwamen met 2-0 voor. Ze kwamen met 3-1 voor. Maar uiteindelijk is het toch 3-3. En hebben we een spectaculaire avond gezien die voorlopig, zoals het nu lijkt, niet een winnaar zal krijgen. Heerenveen Twente, 3-3.